uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után, pontosan 8 perccel. Jó reggel, hát ez még egyelőre nem javul. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok, jó reggel! Kiabálnék, de lehet, hogy van egy kis visszaesés, gyerekek. Van egy kis visszaesés. Tegnap, mintha már alakult volna. Elmentél, Dok, jól? Nem mondtad, hogy menni fogsz? Nem. Na jó, hát akkor van a dolgok, amik nem változnak. Sose szokott. Meggyógyul az majd valahogy, tudod, mi lesz majd eddig, de legalább a csajok örülnek, hogy ilyen angol. Milyen csajok? Anyosod meg a feleségem. Ez anyosod meg a feleségem, igen. Megérkezett Ránkóczi Ferenc. Így nekünk valaki, Ránkóczi. Jó reggel, nem újság van. Hello fiatalok, mindenkinek. Itt vagyok, megjöttünk tegnap egy nagyon rövid utazás után. Gépkésés, tehát ami össze tud jönni, az összejött. Minden volt. Igen, mert ez ugye olyan járat, hogy Amsterdamból ki, akkor ott felszállsz, visszajön, és valaki rosszul lett a gépen, úgyhogy le kell szállni a Reykjavikban, tehát úgy kezdődött, hogy ülsz egy 8 órát a repülőtéren. Szerencsére szóltak nekünk, úgyhogy nem mentünk ki, aztán átfoglaltuk magunkat, és akkor másik géppel jöttünk Párizson keresztül, irgalmatlan hosszan. De az a lényeg, hogy megérkeztünk, úgyhogy estére már itt is voltunk a nagy utazás. Mennyi 20 akkor az jó egy nap, nem? Már gyakorlatilag az átlag, tehát az óra tekeréssel együtt igen. Hát mész egy 10-11-et majdnem Párizsig, akkor ott még egy kicsit vársz, megvárod a másik gépet, az még 2,5. Gyakorlatilag ugyanez kifelé is, meg visszafelé is a dolog, tehát nem rövid az utazás, de ki lehetett bírni, úgyhogy jó volt. Meg hát ott, tehát hogy ennyi, ezzel nem tudsz mit csinálni, sehogy nem tudsz rövidebb úton jönni. Akármerre is indulsz el, tehát ha másik felé jössz, akkor az ugyanilyen. Akkor az ugyanilyen hosszú, persze, tehát rövidebben nem lehet. Úgyhogy így. Na és más érzés így most? Hát figyelj! Nézed az utcán az emberek, és azt mondja, csicskák. Na mi van? Na, nem, az nem. Te se? Ott? Ja. És te? Én nyugdíjas vagyok. Na jó, ne, egy csicsökjé nekem menjen. Én 80-as vagyok, de már 6-ot fújja. Igen, ez a hogy figyelj, volt kint. Ez az enyém, igen. Voltak kintám olyanok, akik például a kínai kisebbség, az ebből sportot űz, hogy hány éves korodban tudod még megcsinálni a maratont, és olyan emberek futottak el mellettem, hogy így nem hitted el. Volt, aki szépen bottal, tehát van vele. Jaj, ne. De esküszöm, van nem csak futós, hanem van a sétálós, de az a séta is azért jó tempó, tehát én nagyon szeretnék 80 éves koromban úgy sétálni, ahogy az a bácsi sétál. Külön indultak a sétálósok? Egyszerre indítják el, aztán ők szépen ott lemaradnak ebben a dologban, de megvárnak. Begyűjti őket egy autóval. Én azért néztem azokat a befutó listákat, és tehát ez a japán úriember, aki egyébként a 70 éves korosztályt úgy nyerte meg, hogy olyan 3-30 körülében. 70 évesen? 70 évesen 3-30. Mondja már, mit csinál, komolyan mondom. Hát. Csak a sushi meg az alga. Valószínűleg ez azzal kenegeti magát. Nem Fukushima közelében lakik, kicsit stresszmentesebb a kör. Igen, kicsit lehet, hogy jobban bírja a történetet. Valami besugárzást is azzal jó, hát azért az egy szép idő. Az egy szép idő, 70 évesen 3-fél, az... Atya úristen. Nagyon szeretnék valaha életemben annyi idő alatt lefutni egy ilyet. Valószínűleg ez már elment, tehát genetika is, meg ő egész életében csinálta. Más az élet, ahogy jó, hát kicsi vékony szívós, hát érted, hát úgy könnyű. Ahogy ők, persze, hogy ők élnek. Tehát vannak ilyenek is, úgyhogy volt ebből a szép korúakból is nagyon jó teljesítmény, akik ezt ilyen embertelen módon nyomták. Nem is hiszed el a dolgot, ahogy ők mennek végig. A gyerekek is, azt hallottam, hogy mondtad, hogy gyerekek is futnak? Nem, én mondtam. Mondtam, igen, hogy egész időben. Módon, igen, volt, 12 éves volt az, akit így láttam, aki. Én ott azt megmondom őszintén, hogy már nem kultiválom, tehát nem ajánlanom egy 12 éves gyerek az ő fejlődésben lévő kis szervezetével, csontozatával, izomzatával maratonoknak essen neki, szerintem nem. Hát lehet, hogy a koravén nem, és lehet, hogy már úgy néz ki, mint egy 30 éves érted, és akkor viszont futhatja. Ez sose lehet tudni. Ez 5 éves testépítő. Igen, ne robolla letetik a gyereket. Jobban volt, ilyen 12-13-15 évesek, és mondjuk az látszódott, hogy vagy visszafogják őket, vagy pedig erre képesek alapvetően, mert 4 óra körüli maratonokat futottak, de hát azért... Ez ráadásul azért az egy szép idő. Nem egy gyenge teljesítmény. Megint, de hogy így nem kéne. Hát, hogy ráérünk még. Az 20 év. Hát én ezt nem értek. Na mindegy, nem is akarok itt nagyon szakmázni igazából. Ja. Szóval jó van akkor. Szóval, így van, jó volt. Itt tök érdekes az ország. Én nagyon, tehát hogy nem volt tervbe soha Amerika. Mindig azt mondom, hogy ha van egyébként így ennyi pénzem valamerre utazni, akkor én keletre mennék inkább. tovább. Tehát ez a Kambodzsa, Vietnám, ilyenek jobban érdekeltek. Na jó, ezt megoldotta hát, a szponzor. Ezt megoldották. Köszönjük szépen. Nem azért részem volt. Egy maradom, egy Los Angeles, érted? Egy számla áfával. Az ember nem olyan rossz kö. Az nem volt benne. Bár lehet, ki lehetett volna sajtolni most, hogy mondod. Lefutottad le, számlát látott le, akkor meg vagyunk gyerekek. Na, ígyunk valamit. De az, hogy az a pozitivizmus, ahogy ezek az emberek élnek, tehát lehet, hogy csak a jó idő, meg... Nem, nagyon mások. Nekem van nagyon sok barátom él Amerikában, meg mesél, hogy ott gyerekkorodtól úgy treníroznak, hogy mindegy, hogy mit csinálsz. Te vagy a legjobb, a legügyesebb, meg tudod csinálni. You can do it. Nagyon jó vagy. És nem ez a bullshit, hanem, hogy olyan önbizalmat raknak már gyerekként az iskolába beléd, hogy elhitetik veled, hogy tényleg bármire képes vagy. Mindenki és megtapsolnak, és mindennek örülnek, és motivációs tréningre viszik a 10 éveseket, másszál föl egy rúdra, álljál föl, egyenesedjél föl, tapsol az osztály, tök más az egész. Nagyon durva dolgokat mondanak egyébként. Van egy csomó árnyoldala, de nagyon, nagyon belerakják a fejbe. Ez annyira látszott. Ennyi voltam. Szevasztok, elmentem az. Feri megjött, lefűzhetek, tudod. Eddig bírtam. Na mondd. Hogy ez annyira látszott minden pillanatukban, hogy nem a földet nézik. Köszönnek a rendőrök. Jártunk Los Angelesnek azon a részén, ahol van a nagy rendőrpalota, ahol a klasszikus papírpoharas rendőrbácsi jött a fánkkal, jöttek négyen, és látták rajtunk nyilván a turistot, és azonnal oda köszönt, hogy hello, szevasztok, de jó, hogy itt vagytok. Érted? És így néztél. Nem hitted el a dolgot. Vagy állsz a zebránál, mindenhol ilyen pittyegős jeleznet kell, hogy át akarsz menni. Igen. Beszélgetünk a békával, nem vettük észre, és jött el mögöttünk egy csávó, és odaszólt, hogy hú, srácok, át akartok menni, akkor meg kell nyomni, és megnyomta is, és ő ment tovább. Látom, kelet-európaiak vagytok. Nyomd meg azt a gombot. Lehet, hogy benne volt. Honnan jöttél? Magyarország. Honnan? Mindegy, nyomd meg a gombot. Mászik az oszlopról, az csak egy villamos. És ez a fajta dolog, ami átítatja az ő mindennapjaikat, ez ilyen elképzelhetetlenül jó. Tehát, hogy te is kezdesz feloldódni, vagy az, hogy mindjárt bemész a boltba, és akkor nyilván béka beesett valami üzletláncba, mondtam, hogy itt várlak kint édesem, 15 dolgot megnézni, és mondta, hogy hát mégse kér, és mondta, hogy semmi baj, gyere be holnap is, tök jó, hogy voltál. És tényleg ilyenek. Tényleg ilyen. Amikor először voltam Amerikában, és azt gondoltam, hogy ez ilyen nincs, tehát itt valami műsor megy. Vegy jármat, 4-et kapsz, mosolyog az eladó, hogy vagy ma? Nagyon-nagyon más, főleg európai fejjel egyébként. Biztos van egy csomó árnyoldala, meg felnisz színesek. Nem minden városban megy azért. Nyilván nem minden városban. Menj el Detroitba. Most lehet, hogy Los Angelesnek is vannak olyan részei, hogy bemész, nem biztos, hogy kijössz. Tehát, hogy ez mindenhol van, de maga az életfelfogás, meg maga az életszemlélet, nyilván az élet körülményeik is tök mások. De valahogy ilyen nagyon, ez a feel good, pozitív, nincs annyi, nem baj, gyerekem, majd lesz. Tehát nagyon, és egyszerűbben élő családok is hasonlóan gondolkodnak. Nagyon szeretni való ebből a szempontból. Bemegy valaki simazban egy shotgunnal, akkor így, ne, hármat, vigyen négyen! Igen, na de látod, hát az nem is kell menni, ez Londonban is megtörténik tegnap, tehát hogy az megtörténik bárhol, szóval tényleg én is azt tapasztalom, nagyon, nagyon jó. A Venice Beach-en sétálgattunk, az gyakorlatilag a Woodstockból itt maradt embereknek egy ilyen lakterülete. Hát az egy ilyen hippi. Irgalmatlan dzsangaszak, de minden. Nem fotózhatsz, oda be lehet menni, ilyen hippi negyed, nem? Így van, ez a tengerparton egy hosszú rész, képzőművészek, csomó zenekar, na megérkezett a nagyméretű rendőrautó, be a homokba, két sávónak így intettek, ők azonnal nagyon rendesen tették föl a kezüket a motorháztetőre, tehát ott látszott, hogy amikor viszont baj van, akkor nincs viccelés. Tehát, hogy a rendőrbácsi azt mondja, na most pedig lábad szét és föl a kezed, akkor ott már senki nem. Van respektjük. Igen. És kiderült, hogy egy George Michael emlékvideoklipet forgat. Igen, valaki boldogát tett a budiba. Igen. Nem, ott van respektje a rendőrnek, tehát ott egyet meglátsz, és kicsit úgy nem az, hogy ne bóckodjad, más srácom, most mi van, mert itt kicsit nincs. Egy 20 éves nyíkha itt idején. De ott görcsbe rándul a gyomrod a rendőrtől. Nagyon helyes a policeman, nagyon aranyos, segít, merre menjél, de ott levillognak, ott meg nem mozdulsz. Tehát ott összezarod magad. Viszont nem igazoltatnak úgy, ha nem csinálsz hülyeséget. Így van. Nem szednek ki. Viszont ha csinálsz, akkor azonnal kéz a kormányra, azt nekem is elmondták mindenki, aki kint él, hogy figyelj, menjetek, nyugodtan, nincs semmi baj, sebességhatárt nem lépett túl, mert azonnal levillognak, és ha mégis megtörténik, mert valamit elcsesztél, nem szállsz ki a kocsiból, nem nyúlsz a zsebedbe, kész föl, ahogy hívják rá, mert ott akkor viszont azonnal baj van. Tehát, hogy ezt a részét viszont nagyon-nagyon komolyan veszik. De valószínűleg pont ez van benne, hogy az a fajta szabadság, amivel ők élnek, azt tudják, hogy hol a határ, és amikor elkövetsz valamit, akkor viszont már nincs mese. Tehát, hogy akkor, ha elkap a rendőr, akkor ott nem lehet szórakozni. De tök érdekes volt, hogy a hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon-hoppon bácsi a jegyet, amit egyébként megvesz ellen. Mert neki eszébe nem jut az, hogy valaki úgy akar arra felszállni, hogy nem vett jegyet. Hogy nincs ilyen első ajtónál felszállós. Első ajtónál szállsz föl. De nem kell. Nem kell, mert megveszed egy ilyen kis bodegánál a jegyet, és ő nyilván azt gondolja, hogy hát ha te fel akarsz ide szállni, akkor neked van jegy. Már a második járaton nem vettem volna. Aha. Hát az onnan indul. Nem kéred előre. Ja? Becsület kassa. De hülye vagy. Becsület kassa. Ezt neked. Mert a magyar mit csinál a jégkátán is. A magyar a jégkátán is. Ezt neked. Na jó, akkor viszont nem veszünk egyet. Igen, hát ez önbevallásos alapon mész föl a buszra. Minden bolt előtt a állatoknak víz kitéve, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire figyelnek erre például, hogy tudják, hogy a kutyájával megy sétálni. Belelefetyeltél, és akkor mondták, hogy Feri, ne. Nincs benne alkohol. Ja, mondom, akkor. A feszítőpont egy kilométerre feljebb van, azt dologon par. Tarts ki, Feri, tarts ki. Már csak 2 kilométer, az a kutyáknak van kirajt. Nem úgy néz ki a dolog. Feri, gyere, inkább ígyunk egy limonádét. Még egyet ugyanettől. Szóval más a dolog, nem Vegas? Hát, az ott te voltál, figyelj. Nem, oda. Még 20 evősz. Még nem vagyok Vegas. Nem, arra még nem téros átosz, még 20 evősz. Melyiken? Este 8-kor értünk a város legfényesebb időszakában, csak úgy tudsz minden hotelbe bemenni, hogy egy irgalmatlan méretű játéktermeken keresztül menni. Tehát, hogy el se jutsz vagy. A recepcióik, hogy ne kezdjenek el bombázni. Igen, azzal, hogy már pedig te most nyersz. Figyelj, azt a kirakat várost, ami ott van, azt a gics parádét magát. Amikor állsz a Bellagio előtt a tűzi vízi játéket, ez nem rossz, nem? Nem rossz, azért az... nem rossz, de ami érdekes... Nem egy új kígyós. Nagyon, hát figyelj, nem cserélném, ez semmiért. Nálunk is van a locsoló cseresztet. Azon én is elgondolkoztam, hogy látod ezt 26 filmben, mint egyszer csak te is ott állsz, azért basszus, az ott egyszer ott kell állni a Bellagio előtt. Ezért, hogy a pulthoz először át kellett verekedni magad a Ugyanez csak kistételben. Csak mondjuk-e valaki lehet, hogy nem tudja, egy ilyen zenére menő ilyen őrületes nagy vízsugarak, ugye, amik megkomponálva a zene és a fény megnézel 20 percenként, vagy fél óránként egy ilyen 10 perces vízi előadás. Szökőkútnak semmi, senki nem jön ki, meg semmi. De olyan, hogy elképesztő. Ez van a Bellagio. Egy ilyen nagy tó van fölépítés, abból egyszer csak a hotel előtt vagy. De két hotellel arrébb ilyen kalózos jelenetek vannak, egy óriási hajó van fölött. Az még az utcán van? Az ugyanúgy az utcán van. Ami viszont döbbenet, hogy ilyen strandpapucsos lepukkant turistákkal van tele, akiről el se hinnéd, hogy ő dollár ezreket verel ott esténként. Tehát egy nénit láttunk, aki ott előttem gyömöszölt be azt hiszem $3000, és azt gondoltad volna, hogy ő egyébként a takarítónő. De $3000 így belegyömöszölt a gépbe, azt már húzogatta is a kart, meg ment a nem tudom micsoda, mert én ehhez nem értek. Béka nagyon szépen nyert, a Hoover Gátnál egy sirály megtisztelte, és akkor mondtam, hogy itt az idő, baby, itt egy 20-as, jázd el, és a $20 87-et csinált. Úgyhogy mondtam, hogy kár, hogy nem 20 000-rel csináltuk, csak nem volt náluk annyi. A Konzum részvényekkel se lett. És akkor még pörgettétek, vagy van az, hogy visszaváltottad? Nem. Mert ugye az ember ilyenkor, ma még, és akkor nyereményt is eljátsz, aztán annyi. Igen, ez lett volna, de ő nem csinálta, azt mondta, hogy ezt egyszer lehet eljátszani, úgyhogy $87-ral kiszálltunk, és akkor boldogan. De az egy ilyen nagyon fura világ, az egész csillogós rész. Nekem például a vidék a sokkal jobban tetszett, amikor ilyen sivatagos. Hát meg az egy ilyen mese persze, az ilyen 3 napra ott vagy, aztán ugye elég is ennyi, persze. Ennyi a dolog. Ja. Hoztam nektek ajándékot. Na, tranzit? Ha persze. Ja, jó, ha úgy. Figyeljetek, ha már az ez ember a rohadt sós karamellás csokoládét. Igen. Sehol nincs. Sehol azt nem volt. Azt a flight tudja, hogy honnan lehet. Ha viszont minden, ami sehol sós karamellás. Sehol nem volt, ez azt jelenti, hogy a tranzitban nem találtál. Nem, előtte is keresztem. A minden, ami sós karamellás, ez tessék, ez a tiétek. Gluten-free, öcsém. Így van. Gluténmentes. Élen? Ja, az idegenül van. Én se értettem. Segítek. És ez pedig még a helyi amerikai és a mexikói kultúra találkozása. Ez aki nagyon bátor, azt megkóstolhatja ezt a dolgot. Chilis mango, extrém hot. Chilis mangos. Nagyon finom, az balázott, pocakosz. Rárepülsz, mosztosz, kibontosz, megkóstolsz. Igen, összefoszosz, gacsosz, hangosz, végleg elmenosz. Nem a csípős kenyérként segít rajta. De lehet, hogy megkóstolom, én mangót imádom. Összehúzza a hangszálakat, úgyhogy segíteni fog a dolog. Kérdezi egy hallgató, hogy Vegasban is Andy a kaszinó király? Hát ugye nem. nem találkoztunk. Terminátor és Andy kép valahol, nem tudom, az MGM kaszinó előtt, vagy valahol. Kérdezgettem Los Angelesbe, hogy ismerik-e, de nem ugrott be senkinek a neve hirtelen. Tímea is egyébként kint tartózkodott, pont ő is közvetítette a maratont az Erkéről. Próbáltam fölhívni, hogy ha esetleg jön haza magángéppel, akkor beszállnánk a költségben, nem is, de hát jobban ki tudod nyújtani a lábad, azért nem mégiscsak azért. Hát. Jobb a hely. Jobba. Ezekkel viszont találkozni. Már mi az, hogy Erkéről közvetítette? Tehát pont arra nézett egy ilyen kis... Igen, ott futottunk el. Szolid fél szuterén bérlemény? Igen, csak a lábakat látta, igen. És alig szűrődött a fény az apartmanban. Egy fél szuterénben lakik most Timi. Tehát ott van valahol nyilván a kecó. Nyilván egy bérlemény volt. Azzal viszont tök érdekes találkozni, hogy Arninak a láb meg a kézlenyomat, és akkor az I be back, a legendás mondata, hogy azok mellett elmenni, az nagyon vicces. Hát azért az csak ikonikus figurák, persze. A Trump kultuszról meséltem egy picit, az ilyen döbbenetes volt, tehát hogy olyan bugyit kapni, hogy Trump egy segna, tehát hogy ezeket ott lehet. És ment a csávó, és leköpte a csillagot. Trumpnak a csillagát, nyilván nem áll mellette egy rendőr, tehát nem vigyáznak rá, de ez a fajta vélemény nyilvánítás ott ilyen viszonylag szabadon. Igen, ott nem hívják rád az ügyészséget, a NAV-ot, meg a rendőrséget, meg a GVH-t, meg mindent. Itt kettő rosszat mondasz, és akkor gyorsan eltűnsz itt balra valahol a partvonalon. Tehát ott ezt így meg lehet csinálni. Észak-Koreában oda se érne a csula. Ez itt van csak 200 év előjük a demokráciában. Igen. Tehát, hogy azért itt... Másként. Igen, ott azért úgy elmondhatod a véleményedet. Itt is elmondhatod, csak... Na, a következmények, na, hát ott meg azért kevésbé. Igen, nem szeretik sokan ezt a Trumpot. Most éppen az Arnit láttam, megint nagyon osztja. Igen, ők nagyon oda-vissza mennek. Hát a harmadára felére vágta a környezetvédelmi költségvetéseket, megszüntették azokat a kutatásokat, amik az üvegházhatásnak a következményeit boncolgatták, stb. Tehát, hogy egészen elképesztően durva dolgokat. Egész gyorsan most. Fölé lett ez a csávó, mi? Így januári beiktatás óta már kezdődik a írválás. Kevés szimpatizást Grand Canyon? Láttuk. Na, oda nem mentünk. Az Los Angeles-től még 4,5 óra lett volna kocsival, és akkor már jönni kellett vissza, vagy nem Los Angeles-től, hanem Las Vegas-tól. 1 óra kimenni erre a Skywalk-ra, de az állítólag még nem a tudod, ez a, van egy ilyen nagy félkör patkó, amivel ki lehet sétálni, egy ilyen üveghíd, de az állítólag még nem is maga a kanyon. Aztán azt hagyjuk a francba. Csak a külföldieknek mondják. Igen, mondjuk, de tényleg. Mondjuk, hogy ez már a kanyon, és onnan 4,5 óra, úgyhogy az nagyon sajnálatos módon az kimaradt. És én láttam, voltatok a sivatagban. Az a Mojave, vagy melyik volt? Nem, a Death Valley-ben voltunk, aha. És... Vagy, hogy a honlapon írt a Death Valery. Valery, igen, ott egy kicsit elírt. Nem Valerit írtam, valami Varrit, valami... Nem Valerit írtam. Becsúszott egy gyors gépelés. Egy, ahogy hívják, ott egy órán keresztül kerestem a Google Earth-t. Találta meg így? Nem, de ott a vörösek a sziklák, a nap felkelte, nap lemente? Így van. Az akkor volt a Joshua Tree Nemzeti Park, azt is megnéztük. Azok viszont olyanok, amit nem hiszel el a képen. Tehát, hogy bárki bármilyen fotót csinált, és mindenki azt mondja, hogyha ott vagy személyesen, hát például itt ebbe a halálvölgybe állsz, egy ilyen kis úton lemenve a homoksivatag kellős közepébe, hogy dermesztő a csend, úgyhogy egyébként ott, hogy tele van turistával, de egy másodperc alatt tudsz úgy eltűnni, hogy el se hiszed a jó, de Joshua Tree, ez csak azért mentél, mert azt hitted, hogy van ott egy YouTube. Igen, jó, végre YouTube koncert van. Szóval ezek viszont nagyon jók, és ott is például mindenhol van egy látogatóközpont, ahol halálkedvesen elé teszik a térképet, erre mennyi, ide nézik, köszönjük, gyere máskor, van mondom, máskor nem jövök, mert nem lakunk itt, de ezt köszönjük szépen. Tehát, hogy az egész, a szolgáltatóipar, ez a része is nagyon jó meg van csinálva. Ott van az elefánt szikla? Vagy ez nem az? Elefánt. De voltam trippezve, amikor ott voltam. Nem, az a Városligetben volt. És nem szikla, szobor. De a Red Rocknál voltál, szerintem. Igen. Ha a Las Vegasban voltál, az... Én a Mojave-s hivatalban, ahol ilyen délután ilyen izzanak a kövek, ilyen vörösek, és van egy olyan szikla, aminek ilyen elefánt alakja van, és akkor ott állsz alatta, és nézed, és napfelkeltében, naplementében vörösen izzanak a kövek. Igen, Hunter S. Thompsonok voltatok, tehát, hogy ezért nektek az félelmes reszketés volt, Las Vegas. Igen. Nem, az inkább neki tudja, hogy ki tudja, hogy mi. Nem sok józan pillanatra emlékszem. Azt hiszem, talán voltunk New Yorkban is. Voltak rohadt magas házak, de egy hét alatt jártuk meg Miami, New Yorkot és Las Vegas-t, és akkor kellős kis túra. Nagyon hogy... sokat ittunk, tehát végig őrjöntük Amerikát. az egy hosszabb túra volt. Na jó van, azért most már viszont nézlek ebben a rövid ujjú pólóban, szóval azért, hogy kezdje táplálkozni. Vagy, valami... Igen, tehát én utolsó stádiumos heroinosként nézem. Hát azért végig az arrébb van. Tehát úgy lassabban, azért úgy egyéb valamit ne felé. Most már ki ezt kivette az erőmet, de majd most visszaépítem. Építs vissza, mert azért ez most már azért kezd egy kicsit így ijesztő lenni. Ez igen, és a lényeg... Ez az. Na mutasd, hogy néz ki. Odaadom. Hát, ha el tudod adni, ha terem. Se lesz egy akamba, gyerekek. De nem is kell. Mennyi anyagot tolnak ezek bele? Mennyi volt az IBM? Az érmet fogjuk egyébként. Megfélent a gép. Igen. Visszafelé. Aha, elég komoly kis darab. Hát ezekre ők figyelnek. Picit megalománok. Minél nagyobb, minél nehezebb legyen. Picit húzza le a vállad, ahogy a nyakadba akasztják, miután befutottál. Három spár Budapest maratonos érem jön ki ebből az anyagból. Basszus! Figyelj, azért tesznek bele lóvét. Szóval, hogy az az érem se azért egy ilyen kis... Jóféle. Akármilyen, jóféle. Igen. Szép. Nem egy csoki euró. Nem. Az nem. Az se rossz egyébként. Szeretem. Komoly. Hát igen, erre büszke lehetsz tényleg. Ja. Igen, az egy szép. És ezt a nyakadba akasztják a végén? Igen, ott állnak. Mind a 8000 ember? Ja, egy befutónként, amikor lefutod. Egyesével szépen, ahogy jönnek be, valaki adogatja, és akkor ahogy te megjöttél, egyet levesz a karjáról. Gratulál, nyakadba. Azt hittem, van egy eredményhirdetés. 53000 indultak. Kezdjük az első helyzettel. A második, a harmadik. Feri leadta az érvet, aztán futott még 3 háztömböt körbe, és 4 éremmel, hogy mindenki a családból legyen. Nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon masszív. Ki minden jött? Gratulálni az apartmanból? Nem, levonult? Nem találkoztam. 2 nyosza jó lánya? Egy bevonuló zenére? Kicsit vártam, hogy ő adja át, de nem sikerült a dolog. Volt magyar szurkolótáboron, képzeljétek el, valaki futott kint, és ők hamarabb beértek, és megvártak, és a cél előtt egy ilyen 1 kilométerre lett, csak amit meséltem is, hogy Feri, mondom, mi az Isten van itt, ki az? Ő tök aranyosan, mondta, elkezdte. Ne arra, ne arra! 3 kilométer ezelőtt néztél egy kanyar arra. Mindjárt benn vagy, ha jó irányba futsz, úgyhogy... Hát cukik voltak, elküldték a videót is. Igen, hát dobták meg, aztán nem tudtam már megnézni, de akkor majd utána nézek, hogy ahogy beslacsolok. Olyan nem volt, hogy hallottál valami búgást a hátad mögött, és már ilyen söprögeti autó szedte össze az üvegeket. Már a záróbusz is elment. Volt egy ilyen záróbusz, már tűntek el az emberek, ilyen... Már Los Angeles Marathon 2018 molinókat. És egy ilyen sapkás csávó integetett, hogy menjél már, mert neki már söpörni kellene, tudod. De csak a tengerparton. Műanyag üvegek, csikkek, tudod, már bontották a kordon, te meg még iszonyatosan izény nyomtad. És mögötted már jöttek takarítani. De én lettem az utolsó. Tehát azért az milyen lehet utolsónak befutni? Azért a szar. Az itt nagyobb teljesítmény, de hogy azért nem, mikor már tényleg takarítanak mögötted. Szerintem, ha megcsinálod, akkor azzal sincs baj. Tehát aki végig megy rajta, ha a buszra föl kell szállni, az szerintem az önmagadban, nem a többiek miatt, mert nyilván teszel rá, hogy ki mit gondol. Igen, az nem jó. Saját magad miatt biztos, hogy rossz, hogy készültél rá, és akkor mondjuk 2 óra után, vagy 3 óra után a busz utolér, és van valami szintidő, a kizárnak, ugye úgy van, hogy minden 5 maratonon meg van, 6 óra. Meg van határozó, igen, valahol limit. Ilyen olyan 6-ot szoktak. Most legutóbb, amikor néztem egy maratonnak a kiírását, akkor azt láttam, hogy 6 óra a limit idő. De ritkán szokott azért előfordulni. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon bután kell csinálni valamit, hogy nagyon rosszul kell, hogy kijön a lépés. Mert 6 óra alatt én pókjárásba lesétálom. Az biztos is. Most ide kinek is azt mondjuk, hogy Bali, most 10-in pókjárásba fut. Nem, maratonok, csak bőrizom tömlöm módnál. Lemegyek és hernyóba lekúszom 6 óra alatt. Csak ilyen várangatásokkal. Na jó van, hát gratulálunk, ez egy nagy dolog mindenféleképpen. Azért ez és most kövi van, vagy most ez így áthúzva? Nem beszéltem most még a magammal erről a dologról, de egyébként most újraindulnék. Tehát amikor beértem, akkor azt mondtam, hogy köszönöm, ennyi, de annyira jó volt maga a befutó, tehát hogy az még akkor is, hogy nem pont az sikerült, amit én szerettem volna, tehát ott elfutottam, vagy volt valami dolog, de most újra elindulnék. Elmenték kúl jegy. És akkor nem kellett volna megennem azt a nachost. A tegnapi takó bezavarta a életet. Na mindegy, megyek tovább. Mondták, hogy babot ne eljük előtte. Tudtam, hogy ezt nem kéne még megenni. De a befutó a szenzációs. Tehát, hogy az egy nagyon jó sírsz, egy jót Békának a nyakába, hogy megcsináltam. Körülbelül így nézett. 2 perc után mondta Béka, hogy itt vagyok. Ja, hölgyem, nára úgy. Megcsináltam a rajtjelemet, hogy szél előtt 200 méterrel át tudtam venni a Nike helyet a Skechers-t. És nem szúrták. Istenem, sikerül. Jaj, úristen, meg ne csúszunk. Béth mondta, 3 perc, a gyerekek, bezáródik az ablak, ja. Mennünk kell, aztán jövünk vissza, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Körünkben üdvözölhetjük újra a pákozdi szítja oroszlán. Ezt beragadt neki. Így hívlak, 3 napja így hívlak. Igen. Igen. A velenceit mondanád. A pákozdi szítja oroszlán. Itt vagyunk, azt mondja, hogy Kerepesi úton a stadionoknál troli felső vezeték szakadás, nem jár a 75-ös, 77-es, 80-as a Kerepesi úton, a torlódás a keleti felé, valamint a Vajda Péter úton a Denei utcánál az Orci út felé haladókat most kezdik. Mérni Hondás Tibi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Szala kérdezi, mi lesz a pénteki recept? Rántott hús. Runnal írva. Büszke vagyok, Ránd, Rund, Feri, Szalama nagyon beindult, igen. Aztán... ha még nincs maga a játékos, én érzem az erőt magam a Ancsa Svájcból. Na, viszont egy picit komolyabb felhívás, mert hogy ugye nyilván mindenki tudja, hogy mi történt tegnap Londonban, és ha van olyan hallgatónk, aki esetleg elmondaná, hogy mi most a helyzet, ott van kint, hallgat bennünket online, dobjon nekünk egy üzenetet a Viberünkre, vagy az SMS falunkra, 23-111-111, ugyanez 30-assal, 70-essel, hogy utána járhassunk, hogy mi a helyzet Londonban. Nyilván olvassuk, vannak percről percről frissülő cikkek, voltak tegnap is, szerintem már nincs olyan, aki nem tudná, ugye tegnap pont ott a parlament és az apátság mellett ugye tömegbe gázoltak, már-már mondhatni sajnos, ugye hát egy ilyen szokásos elkövetési módszerrel, sajnos borzasztó a dolog, aztán az elkövetőt lelőtték, de hát hallani, hogy több halott és sérült, és hát egy újabb terrortámadás. Igazából ez most már úgy néz ki, hogy teljesen egyértelmű. Ha van olyan hallgatónk, aki kint van, akkor ha bejelent kezdve nekünk pár percet, csak elmondaná, hogy mit mondanak a hírekben, mi a helyzet, mennyire van most túlbiztosítva London, annak örülnénk, meghallgatnánk. Jó, jelentkezzetek! Viberen vagy SMS-ben, köszönjük szépen. Arról nincs egyébként információ, hogy van egy magyar áldozat, nagyon reméljük, hogy nincsen, de hát ettől függetlenül ugye jelenleg ilyen 5 halottról és 20 sebesültről beszélnek, azt mondják, hogy az egyik elkövető, én így olvastam, tehát elképzelhető, hogy többen voltak, az egyik elkövető és a halottak között van, illetve a parlamentnek az egyik őre, akit az elkövető megkéselt. Igen, de még annyi ereje volt, hogy lelője. Igen, tehát ő ilyen hősi halott, és aztán le is lőtte még, de aztán már nem tudták elállítani a vérzését. Míg jött a mentő, ott valami járókelő fogta ott az artériát, elolvastam, hát borzasztó, de aztán a kórházhoz szállításnál szegény meghalt, de még le tudta lőni, úgy néz ki, hogy egyedül volt, és hát elképesztő rendőri biztosítás most Londonban. Nekem kicsit úgy tűnik, hogy nem tudom, mennyi rendőr volt Londonban, de utána mindig fokozzák. De egyszerűen ahhoz kell hozzászokni, hogy megemelni úgy a számot, hogy az év 365 napjában minden sarkon 2. Ezt nem tudsz mit csinálni. Én Bécsbe voltam, mondom, a minap, meglepett, de ugyanakkor meg is nyugtatott, hogy sarkonként 2 nagyon-nagyon komolyan felfegyverzett rendőr. Lehet, hogy tudnak valamit, és megfenyegették Bécset, amit nem hoztak nyilvánosságra, de olyan szintű rendőri készültség, hogy megnyugszol, de azért így aggaszt is a dolog. Minden sarkon. Ott állnak, dumálnak, állnak, csak ott van. Hogyha valaki ott elkezd lövöldözni, akkor ne a másik sarokról átérő rendőr lője le, hanem ott álljon mellette valaki. Szóval elképesztően túl van biztosítva. Nyilván mindig, amikor van valami, történik valami, akkor elkezdik emelni a számot, de azt meg mindig tartani, azt gondolom, hogy pénzügyileg is. Lehet, hogy horror pénz, igen. Na, de lehet, hogy közben megérni. Hát nem tudom. Meg mindig valahogy reménykednek benne, hogy még egyszer nem fog megismétlődni, és ennél fogva egy kicsit az éberség valószínűleg csökken. Mert itt mondjuk itt pont a parlament környékén nem hiszem, hogy kevés vagy kevesebb rendőr lett volna ott. Igen, azt nagyon védik, azt én láttam, igen, azt nagyon, nagyon védik, ráadásul tudatos a dolog, mert hogy hát úgy mond, hogy egy évvel ezelőtt történt, ugye, egy másik nagyon komoly merénylet. Azt hiszem, azt olvastam, most lehet, hogy utaságot mondjuk, de pont egy évvel ezelőtt volt a brüsszeli támadás. Tehát, hogy lehet, hogy úgy volt tudatos a dolog, hogy rá egy évre pontosan. Hogy aztán ezt tervezték, vagy ennél nagyobbat, azt nem tudni, de hogy egy éves elkövetőben nem lehet tudni még semmi gondolom. Biztos, hogy olvassák, azt már reggel nem tudtam elolvasni. Na, drága hallgatók, ha valaki Londonban van, tudjuk, hogy sokan hallgattok bennünket online, akkor jelentkezzetek, jó? Most pedig játszunk, itt van a játékosunk, hogy állunk játékkal, János, te emlékszel erre? Azt mondja, hogy várjál, szerintem ez már elment ez a hét. Ugye nem. 2-1-re szépítettél tegnap. 2-1-re behoztam? Igen. Na jó, van, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. Na várjál. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, szevasztok, Dedi vagyok az M1-es autópályáról. Dedi? Igen, szoktam nektek írni, nem rémlik? De. Azért? Dehogy. Mi újság, srácok? Nincsen nagyon semmi igazából. Üldögélünk, itt vagyunk. Na, a játék előtt azért egy útinform, az M1-es autópálya Biatorbágynál be van állva, mint a fas. Na, szépen. Ezt nagyon szeretem. Ez egy nagyon korás. Bár emlékeim szerint állagánál fogva az anyag, amit említett. Így van. Igen. És ott áldogászok, te is? Hát, stop and go van, fiúk, stop and go. Teli kamionnal. Mennyi? 4 órát kell most pihenned? Nem kell. Tudod, a furgonosoknál ez úgy van, hogy amíg ki nem esel az ülésből. Aha, itt akkor a dugóban állsz tulajdonképpen? Igen, jelen pillanatban most, hát ez stop and go, ugye Budapest felé az M1-es autópályánál, Biatorbágynál. Stop and go, nagyon nagy duma. Hát szállj ki, szívjél egy cigit, nem tudsz nagyon mit csinálni, levegőzzél kicsit. Nem kell, letekerem az ablakot. Tegnap másfél órát álltam a Budakeszi úton délután, mert egy néni felcsavarodott szegénykém az oszlopra, meg ütközött egy motorossal is, a motoros egy kicsit megsérült, a nénnek azt hiszem nem lett baja, na most a Budakeszi az öt sehol menekülő sehol, és úgy állsz. És hívod a tanárt, hogy nyugtassa meg a gyereket, hogy nem hagyjuk egyedül. Valaki elhozza. Szeretünk, megyünk érted. Hárma voltak az iskolában, a gyerek így nézett rám üldögélve egy hintában, ilyen 6 óra környékén. Szorgalmas ez a sebestény gyerek. Szorgalmas. Nem is akar hazamenni. De Balázs, ugye nem lett semmi baja az ügynek. Nem lett komoly baja, hál' Isten. Tehát nem olyan, mi nem is nevetnénk, meg nem is beszélünk róla a komoly. Nem, a motoros egy picit megsérült, de nem volt baj. Csak mondom, hogy tudom, milyen a helyzeted, mert tegnap én is átéltem. Kivel játszanál? Hát figyelj csak, Ferivel szeretnék, mivel most jött haza ebből a hatalmas nagy maratoni futásból, kiszellőzött fejjel. Te sportolsz, stop and go barátom? Természetesen. Mit csinálsz? Hetente 40 órát vezetek folyamatosan. Jó az, nincs az. És teke van a haverokkal hétvégén. Igen. Hát azért persze, meg még jobb kézzel gyakorlom délután a söringváltatot a haverokkal. Hasznos. Az jön a jobb kezes után. Kicsit mozogjál azért, mert 40 óra vezetés után azért kicsit föl kell állni. Jól van, na indítjuk az órát akkor, Jani. 3-2-1 fejőr! Dedi, ki van írva a neved a furgon elejére? Természetesen nincsen kiírva. Mert én azért szeretnék kérdezni tőled egy-két lehet. Dolgot. Mondjad. De ott a kínaiaknál mit tettél? A kínaiaknál? Így van. Mindenféle finomat, főleg, hogy Amerikában voltam, sok mexikói kaját. Te szereted? A francba, ez nem jött be. Nem, ez viszont nem jött be. De mire? Arra gondolt, hogy rávágom, hogy nem Kínában voltam? Így van. Pedig hát én újra készültem a fenerné meg. Igen, ekkor átállás nincs. Mit kérdezel, ha nem készülsz rá? Ez olyan kérdés volt, amire rákészült. Hát jó, oké, azt benyaltam, ennyi. Igen. Jó van, figyelj, marad a stop and go. Uh-huh. Aztán most sajnos nincs a Rádió 1-es ajándékcsomag. De lesz majd. Majd legközelebb. Teriki, hát írjál további SMS-eket, ha bekerülsz és jót érsz, felhívunk, mondod, hogy reggel is show, és ott is vagy, jó? Jó van, rendben van, fiú. Szép napot nektek. Szia! Hello. Stop and go van, gyerekek. Ez ott stop and go. Az M1-esen Budapest felé Herceghalom irányából vigyázzatok. Jó, menjetek le az 1-esre, meneküljetek, mert ott stop and go van. Stop and go, és 2-2 a játékban. Így van. Kettő-kettőre, stop and go-ra állunk most a győzelemtől. Feri, nyugtass meg, mikor beéltél a célben, rántottál egy cigit. Perce, azonnal. Tényleg, is a célbe érés, hogy te hány órával gyújtottál rá? Az este valamikor. Este? Azért nem kívántam. Azért egy jó bláz, az jó bláz, persze, nem? Persze, valami maradjon belőlem. Hát még most már lehet, érted? Ja, fröccsöt kértünk, azt mondták, hogy az nincs. De bármi más tudnak adni. Nincs náluk fröccs? Nincs, nem is ismeri. Ugye savas vízük van, természetesen, de azzal nem igazi. Szódát ismerik szerintem, azért igen. Tehát hát van nekik dobozos üdítőitalban, van nekik szóda. Ja, de ez a klasszikus, jó nagy lehűtött üveg, az nincsen benne. De a fröccsöt nem ismerik. Azt próbáltam utat törni neki, mondom, hát ha ez lesz a jövő, egy jó kis amerikai fröccspiac, de nem értették. Ott a jó kaliforniai borokat nem vizezik, azt mondják, hogy nekik jobb úgy. Nem iszák fröccsöm. Nem iszák szódával, igen. Ott mit is viszkiznek? Viszkiznek, nagyon sok koktél van például, azt imádják, tudod, azt meg lehet csinálni Csillivillén, világítós jégkocka, most az a nagy divat már megint, hogy lefagyasztanak egy ilyen kis, tehát a vízbe beledob egy pici ledet, ami állandóan így vibrál. Nem már. És akkor világító jégkocka, most azt nem tudom, hogy... Csak lenyelem. Hát ez az, hogy amikor, hát akkor mi történik? Világít a belem. Igen. Tudják, hogy hol adtad el. Lerakok mindenhol egy kis pöttyöt. Azért ez milyen hülyeség, nem? Mennyire értelmetlen dolgok ezek alapján. Teljesen felesleg, nyilván le kell fertőtleníteni. Nyilván jól néz ki, mikor kihozod a koktélba és világít a koktélon. Tehát az jó. Jól néz ki. Jó. Igen. Sok értelme nincs. Na jó, van, elmegyünk újra hírezni, aztán jövünk, jó? Olyan jelentkezel, látjuk, hogy vannak londoni jelentkezések, esetleg hát a közelben tartózkodott valaki, vagy ott volt a helyszínen. Az lenne nekünk igazán fontos, hogy hát olyan magyar hallgat bennünket, aki ott volt a közelben. Jó? 23-111-111 az SMS számunk, mi pedig jövünk mindjárt 5 perc múlva pontosan 7 óra. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Hello! Sziasztok! Itt vagyunk mind a hárman. Adjunk egy kis streamet. Adjunk Feri streamet. Feri miatt is, meg a póló miatt is. Mi van a pólommal? A Mici Mackó nézi a toszó medvéket. Mi van a pólóddal? Egy nagy mézes csuporral mellette. Mici Mackó hátulról látszik egy csuporral, ahogy nézi a tévét, és nem érti, hogy ott párosodnak medvék. Egy felnőtt csatornán. És így nézi, hogy mi történik. Szeretem ezt a pólót, már nem tudom hány éves, de nagyon, nagyon szeretem. Na, itt vagyunk, igen, M3-as Gödöllőtől stop and go van, nyugi csak másfél kilométer, a napsüssör ránk. Én nagyon szeretem. Én ezt végignyomom 10-ig, stop and go, gyerekek. Ez most stop and go. M3-as autópályán a 61-es kilométernél Nyíregyházába hatalmas stop and go. Ezt Jenő küldte nekünk, vagy mondta el, telefonon, és hajrá, Fradi, jött egy ilyen SMS is. Ma játszik a Fradi, ez azért, vagy csak úgy ez úgy állandó? Hát a fradista mindig fradista, nála nincs, hogy játszik, vagy nem játszik a csapat, azt nyomja. A Fradi kell fel, érted? Hajrá, Fradi. Beleültött a levegőbe, elküldte nekünk SMS-re. Köszönjük szépen. Viber üzenetünkre kattintok, és megnézem, mi a helyzet a Viberen. Egyetértetek ezzel? Csak nyugodtan. Azt mondja, hogy bemondták már a fiúk. Igen, bemondtuk. Igen. Ja, igen, ez egy közlekedési hír volt. Azt mondja, hogy kedves Balázs, ezt én kaptam, szeretnénk megóvni a római parton a gyerekeink számára a Városház utcában tiltakozunk. Ma lesz erről szó? Itt ebben a műsorban? Igen. Akkor jó. 8 óra után foglalkozunk egy kicsit a római gátépítéssel. Úgyhogy aki ott lakik, aki érdekelt a témában, aki ellene, aki mellette van, figyeljen bennünket, mert egy kicsit foglalkozunk a dologgal. Ugye most történik valami, ami fontos, lehet, úgyhogy utána járunk mi a helyzet. Én abszolút gátellenes vagyok, és azt gondolom, hogy amilyen súlyosan írtják a fákat, és ilyen ütemben Budapest belvárosában, azt ott legyalulni csak azért, hogy néhány ingatlan spekulánsot jól járjon, az szerintem borzasztó lenne, úgyhogy én abszolút amellett vagyok, hogy ne bántsák a természetet. Ne fulladjunk már meg. Nem örülnének, hogyha azt az észtet lebetoloznák. Nem, hát nem, én láttam, hogy nem. Ne tudnánk kifutni mindig a ladikkal a homokra. Igen. Igen. Ahogy menekülsz az úszályok el. Nekem akkor jó, ha legyalulják, mert akkor pont ki tudom rakni a hajó elejét, úgyhogy felmegyek egészen a bicikli útig. Most beállsz a hekkeshez rögtön. Igen, úgy állok be. Nem, de erről majd 8 után nem akarom magam ismételni. úgyhogy mi drukkolunk is mindenkinek. Legalábbis én, hát nem tudom a fiúk hozzáállását, de szerintem hasonló, hogy ne épüljön ott semmi, vagy ne olyan, ami azzal jár, hogy ott több ezer fát ki kelljen vágni, mert így is fuldoklunk. Na, azt mondja, hogy... van egy hallgatónk, aki Londonban él, ugye kerestünk hallgatókat, tudjuk, hogy nagyon sokan hallgattok bennünket online, a világ minden pontján velünk vagytok, bárhol, bármelyik országban történik valami, van hallgatónk, aki azonnal be tud jelentkezni, és el tudja mondani, hogy mi a helyzet. Itt van velünk Rob, hello Rob, jó reggelt! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenki! Szia, Rob, jó reggelt! Te mióta élsz, dolgozol Londonban? Hát pont holnap lesz. Nem, ma van 4 éve, hogy itt élek kint Londonban. Ma van 4 éve, hogy ott élsz. Na, szerintem már nincs ember, aki ne tudná, hogy mi történt, azért elmondjuk. Hát, ha valaki tegnap nem volt tévé internet közelbe, ugye újabb terrortámadás, ezt már sajnos kijelenthetjük. A parlament és a Westminster apátság környékén valaki a tömegbe hajtott, megsebzett egy rendőrt szegény, aki később ugye meghalt. A támadót hál' Isten lelőtték, viszont nagyon sok civil sérült, és ahogy halljuk, 4 vagy 5 a halálos áldozattal járt. Rajtuk kettőjükön kívül 3 halálos áldozat van, és 40 sérült. Igen, és nagyon-nagyon sok sérült. Kértünk benneteket, hogy jelentkezzetek, csak egy ilyen rövid jelentés, hogy mi a helyzet Londonban. Hát én reggel arra jártam, mert a környéken dolgozok, nem messze élek, és arra jártam autóval. Hát akartam volna menni a Westminster Bridge-en, de úgy, ahogy van, teljesen le van zárva, de nem csak a Westminster Bridge, hanem teljesen a környék végig van zárva, rendőri biztosítással felügyelve, és amit még észrevettem, hogy mikor átmentem, nekem keresztbe kellett mennem a városon, tehát 3-szor annyi rendőrrel találkoztam, akik csak így járőröznek, figyelik az utakat, és gondolom biztosítják a lakosság védelmét. Tehát ott a környéken ma teljes dugó lesz, ugyanaz, mint tegnap, ilyen 3-4 kilométeres sugárba el lehet képzelni, hogy ott teljesen útzár, teljesen, tehát nem tudnak majd ott közlekedni az emberek, mert pont a London központjában ez egy csomó pontnak is számít. Igen, hát ugye ott a parlamenttel, az apátsággal, a híddal, igen. Így van, nem csak a tömegközlekedés, de maga az autók is rengeteg nagy forgalmat ezáltal lezárnak. De egyébként minden visszatért a normál kerékvágásba? Tehát London többi részén kint vannak az emberek az utcán, mennek, zajlik a forgalom, zajlik a reggel, gondolom. Igen, teljesen mértékben zajlik, úgy nagyon, nem is nagyon beszélnek. Munkahelyemen több angol srác úgy nagyon meg sem említette, hogy mi újság van, semmi különöset nem vettem észre. Hát ez valószínűleg már ugye annak a hatása, hogy az elmúlt években, ezt csúnya így mondani, de hozzászoktunk a dologhoz. Tehát, hogy történik egy ilyen, és utána megrázod magad, és másnap ugyanúgy mész bedolgozni. Sajnos. Igen, hát... Sajnos, igen. Már amikor az ember olvassa, akkor is észreveszi magán, hogy úgy nem immunis, ne értse senki félre, de hogy valahogy azt gondolt, hogy na, egy újabb. De már nem azt mondom, hogy nem ráz meg, szörnyen megrázó, de valahogy azt gondolt, hogy tehát egyszer elkezdtél hozzászokni, hogy ezzel együtt kell élni. Bármilyen furcsa, bármilyen szörnyű. Vagy az elfogadás már nem kapott föl úgy a fejed, sajnos, pedig minden ilyen eset nagyon szörnyű és borzasztó. Köszi, hogy írtál. Igen? Terrorveszély, azt a legmagasabb helyre helyezték, tehát most mindenki figyel, minden rendőr próbál még jobban koncentrálni arra, hogy biztonságban legyen. Erről volt egy ilyen tájékoztatás, hogy amikor ez a riasztási fokozat életbe lép, akkor nektek az ottani lakosoknak mit kell csinálni? Tehát vannak különleges elvárások, hogy akkor este már nem mehetsz ki, azért ennyire nem szigorú, ugye? Hát, konkrétan nem, de nyilván a sajtóba írták, hogy azt a környéket, ha lehet, akkor kerülje az ember. Meg az ilyen nagyobb eseményeket, hogyha vannak esetleg ilyen koncertek, vagy ilyesmik, de nyilván ott is nagyobbak lesznek a biztosítások, tehát... Hát ilyenkor nagyon vigyáznak, persze. Utána, utól a mindenvárosban, ugye ilyenkor nagy a rendőri készültség. Oké, figyelj, nagyon köszi, hogy jelentkeztél, nagyon drága vagy. Mivel foglalkozol egyébként Rob Londonban? Mit csinálsz? Szállítasz valamit, azt tudom. Zöldségeket szállítok iskoláknak, éttermeknek, meg papoknak. És lakásbérelsz, kint élsz, és nem is nagyon tervezel hazajönni? Hát barátnőmmel is kettő pár lakunk, tehát 4-en lakunk, 4-en bérlünk egy lakást. Elég közel a belváros, mondom, 3-4 kilométerre lakok a Westminster Bridge-től, tehát a jövőben nem tudom, hogy még mit szeretnénk. Most még alakul, ameddig úgy érzem, hogy jól érzem kint magam, addig biztos, hogy maradni fogunk. Tudsz egy kicsit úgy félretenni, hogy ne éljetek föl minden? Tudom, hogy nagyon drága az albérlet. Mindig az a kérdés, az ember oké, valamennyi ideig kint van, de ha majd, ha hazajön, mit tud kezdeni magával? Tesztek is félre, tehát van, ami megmarad. Hát máskülönben nem lenne itt az ember, de én legelőször kalandvágyból jöttem ki, hogy kipróbáljam magamat más országban, hogy meg tudom állni magam. Hát négy év után azt már elmondhatod magadról, hogy ez egy nagy dolog. Meg is tanultál angolul. Persze, meg most már szerencsére mindent magunk intézünk, tehát ez nem csak probléma, és szerencsére. Úgyhogy szerencsére az ember tud félretenni, és tud tervezni. Nagyon, hát helyes, hogy nem élitek föl, persze. Mindig ez a legnagyobb kérdés, hogy mennyivel drágább az élet, a albérlet, tudom, hogy nagyon drága, de ha még marad is, akkor van értelme, persze. És hál' Istennek a Brexit-e. Félre lehet tenni annyi pénzt körülbelül, hogy ilyen 200 000 forintot minimum. Tehát ott van, ez meg már egy elég jó. Az tisztességes. Annyi megmarad, akkor pár év után az ember már tudja azt mondani, hogy beugrom egy lakásba, és akkor már nem albérletet fizetek, hanem a banknak a részleteit, de legalább már nekem megy, és nem albérletet fizetek, persze. Akár, vagy esetleg, hogyha valaki bátor, akkor egy vállalkozást beindítani az itteni tapasztalatai alapján. Igen. Rob, nagyon köszi. Nagyon köszi, vigyázz magadra, köszi, hogy bejelentkeztél, és örülünk, hogy minket hallgatsz Londonban is. Ciao, köszi, vigyázzatok magatokra. Hello, ciao, hello. Na, milyen, és egyébként nagyon sok Viber üzenet jött, hogy hallgatnak bennünket, hogy bejelentkeznek. Hasonlókat mondtak volna el, tehát igazából olyan nem találtunk, aki ott volt a hídon, de mindenki ezt mondta, ezt írta nekünk, hogy hallgatnak bennünket, ott vannak, és óriási rendőri készültség mellett. Tulajdonképpen ugyanúgy zajlik az élet Londonban a tegnapi terrortámadás után. Más úgy beszélgetni emberekkel a témáról, hogy ők ott is vannak, a közelében vannak az eseményeknek, sokkal hitelesebb, mint hogy egy újságból olvasnánk. Igen. Írja Tomcsika, hogy Balázs nem elfogadható, én nem akarom megszokni, nem mondjatok ilyet, Tomcsika írta. Ne értsétek félre, tehát ez nem erről van szó, hogy én ezt nem tudom, helyesnek tartom, vagy jónak, tehát senki ne értse félre, nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy egyszerűen egy-két évvel ezelőtt azt felkaptad a fejed, és azt mondtad, hogy Úristen, és most is felkapod a fejed, és azt mondtad, hogy milyen szörnyű, de elindul az emberben egy ilyen, nem is az immunitása jó szó, hanem hogy már nem tehát hogy nem úgy reagálsz. Meg a lecsengési folyamata talán sokkal rövidebb, sokkal gyorsabb, mert sajnos igen, évek alatt most már azért tudjuk, hogy Brüsszel, tehát hány olyan helyen történt, ugye? És egyszerűen az van benned, hogy te jó Isten, de igen, rájöttél már, vagy elkönyvelted, hogy igen. Szóval, hogy ez egyszerűen nem megszokod, nem ez a jó szó, de hozzá kell edződnöd. Akkor így mondom ehhez, mindenki értse az árnyalatokat, hogy ez megtörténik, igen. Megtörténhet, és ezzel már sajnos bármit csinálsz, és nem mondod ki, hogy együtt kell élni, de együtt kell élni, és nem tudod megszokni, elfogadni, de ez lesz. És ez megtörtént bármelyik városban most már. Vagy bezárkózol, és nem lépsz ki többet az utcára, és akkor nem fog ez a veszély fenyegetni, vagy nem érhet el. Ha megvállalod az összes olyan dolgot, hogy akkor már pedig utazom, már pedig élem az életem, kimegyek az utcára, akkor viszont ezzel szembe kell nézned. Igen. És az állandó fenyegető veszélynek pontosan ez a hozadéka, hogy amikor viszont megtörténik, akkor már nem fog úgy érni, mint az első. Így van, hát igen. Ott volt ugye Brüsszel, most ott volt Nizza, ugye a buszos szintén borzasztó Párizs. Volt, ott volt Párizs, ott volt a karácsonyi vásár, ugye Berlinben a karácsonyi vásár. Ugye ott volt a londoni metró merénylet. A londoni metró, most megint a londoni, szóval most már egyszerűen, és ez már itt van Európa szívében, és nem, tehát borzasztó. Egyre magasabb az emberek inger küszöbe, és valahogy hozzászokunk a borzalmakhoz, és egyre durvább események kell törőténi ahhoz, hogy így igazán megdöbbenjünk. Valahogy így belefásul az ember már ebbe a dologba, és sajnos, tehát hogy akár tetszik, akár nem, ez itt van. Igen. Na, egy kicsit vidámabb témával megyünk tovább, egy újabb napközés házi feladat okozott fejtörést azon szülőknek, akiknek a gyereke ebből a könyvből tanul. Nagyon helyes a történet. Azt próbálták ugye segíteni, vagy abban próbáltak segíteni a szülőknek, hogy egy kicsit felvilágosítsák a gyereket. Na most én nem tudom, mi a jó, hogy a szülő megy a tankönyv után, vagy a tankönyv megy a szülő után, vagy a tankönyv bele se veszi, és ezt a szülőre bízza. Nem biztos, hogy ez a jó. Minden esetre elsős délutáni munkafüzetbe ilyet beletenni, talán lehet, hogy egy picit korai. Legalábbis én azt gondolom. Ugyanis az elsős korban még sok gyerek nemtelen, úgymond androgün személyiség, de tényleg most ne röhögjezem, te hülye, tehát nincs valódi nemi tudata, nemisége, nem hasonlítja még össze magát a másikkal, egyszerűen nem tetszik még lányoknak, nem szerelmes, hanem csak úgy van és létezik, és mindent befogad, az és mindenre nyitott. Azt mondod, hogy nekem kukin van, neked nudi, de egyébként meg akkor nem focizom veled. Nem focizom veled, meg látom, hogy te babázol. Na most az első napközi füzet, amit egyébként nekünk is elküldött egy hallgató, meg is jelent különböző portálon, már hát közlik a kicsikkel, hogy bizony a kisbabát nem a gólya hozza. És ha ezt a szülő már ugye úgy jön haza, hogy a gyerek erről elkezd beszélgetni, akkor gyorsan elindította is a felvilágosítást. Minden oldalán egyébként mesztelen figurák láthatók, amelyek, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen kedvezetlenül rávilágítanak a részletekre, a fogantatástól egészen a születésig. De ez sem mindegy, hogy a nemi szervektől kezdve igazából minden teljesen természetesen le van írva. Anyamék van benne, kérem szépen. Apa van felálló kukival. Így van, a kitekintő gyermek anyuból, azt egy kicsit ugye nem nagyon tudom értelmezni egyébként, mert van egy olyan a szülés pillanata az is. Az nyomda hibot összecsúszott két oldal véletlenül. Igen. Hogy gyerek kinéz onnan, azt nem nagyon tudom értelmezni. Beleolvassék egy kicsit, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Aztán mindenki eldönti, hogy ez durva vagy nem. Én nem vagyok prűd, szerintem ez nem durva. Én azt mondom, hogy elsőben lehet, hogy talán ezt egy kicsit elkapkodták. Máshogy indítanám, vagy lehet második, harmadikban beszélnék erről egy bioszórán. 6-7 évesen még nem biztos, hogy el van. Mára terveztem, hogy a felvilágosítást, úgyhogy létszik. Igen, nem. Hiszen 14 éves lett a lányom. Igen, nem, a lányod akar téged felvilágosítani. Igen, ha mondta, hogy apa beszélni kell. Mondta, hogy a térdemre ültetem, és elhal. Nem jön, akkor ha ültet a térdére. Apa, értem, hogy azt nagyon cseréljünk egyet. Hát jól csináltam. Igen, jó, apa, ő a térdemre, mondok én újat. A szerelem, így indul a könyv. Színezd ki a rajzot, és beszélgessetek a szüleiddel. Mondom, a rajz az abból áll, hogy ilyen nagyon borostás, nagyon göndörhajú csávó átölel egy ilyen nagyon rosszul öltözött, nem rosszul öltözött, meg mesztelen konkrétan, cofos kislány, papának rettenetesen az égbe mered a kukija. Tehát kicsi kis hancurpácsit a kuki felőtt, mamának meg ott. Borostás göndörhajú, így van. Csókolózás van. Rettenet nagy elvezés, ezt látod a képen. Színezd ki a rajzot, és beszélgessetek a szüleiddel. Ez megvan, ahogy a 6 éves gyerek satírozza a papa kukiját? Igen, ne, kisfiam, ne feketére. Az ott papának nagyon vörös. Érted? Ez zseniális. Ahogy az apa és az anya magocskái találkoznak, nagyon kell szeretniük egymást. Mikor nagyon közel kerülnek egymáshoz és csókoloznak, akkor apa fütyije nagy lesz és megkeményedik. Anya pedig várja, hogy még közelebb legyenek egymáshoz. Ez az első oldal. A harmadik oldal. Színezd ki a rajzot és beszélgessetek a szüleiddel. Kiszínezted a rajzot, besatíroztad apa kukiját. Igen. Ugye anya nuniát, körbe satíroztad a többit, jön maga a szeretkezés második oldal. Színezd ki a rajzot, kérdezd meg a szüleidet, hogy tudják-e, mikor fogantál. Na, hol? Otthon, Debrecenben, Karcagon, nem tudom, Mezőkövesden, vagy. Nagyon szüli napját. Nagyon szüli napját. Hátul a fás kamerában. A szeretkezés. Színezd tovább a gyerek, ugye nagy erőkkel. Ezután levegszenek egymással, apa beteszi anya punciába a fütyét. Igen? Ezt most nem mondtad, vagy... Nem, ez maga, ez benne van a könyvben, a szeretkezés. Ezután levegszenek egymással, apa beteszi anya punciába a fütyét. Ekkor ők nagyon boldogok, együtt mozognak. Mondottam, látnám minket, hallom, én megfeszülök. A csendes kis iparos, hol mozognak együtt már? Együtt mozognak. Nem sokára apa fütyéből kijönnek a magocskák. Aha. Fene se tudja, hogy kell-e. Kicsit bálintgazdás ez az. Hogy a legerősebb magocska találkozzon anya petesejtjével. Akkor mi mindannyian a legerősebb magocskák vagyunk, hogy ezt tudtuk egyébként. Hát, most képzeld, milyenek voltak a gyengék nálunk. Igen. Amikor ez megtörténik, akkor ők érzik, hogy nagyon szeretik egymást, és boldogok. Apa magocskái, anya petesejtje, anya hanyat fekszik, apa révbe meredő tekintettel fekszik rajta. Nem jut a paradicsom. Látszik a rajz, hogy fekszik rajta, és... Hát ez egy metszeti kép, anya, ez egy metszeti anya kép, így vágva, hogy látszódjon az anyamék, és a kuki oda ment. Na, papa azért, nagyon dolgozik. Ott azért mondjuk a kettivágott anyjánál már lehetnek rémálmai a gyereknek, szerintem. Anya, így nézek ki belülről. Igen, picit azért összezavarja a gyereket, hogy látja az anyját kettivágva. Igen. Figyelj, nincsenek illúzióim. Én tudom, hogy van. Aztán van kép egyébként a terhesség kezdetéről is. Ami engem meglepett, az képzelj el, egy szülőnőt úgy, mindjárt megszületiket úgy ábrázolták, hogy egy terpeszben fekvő nőnek a lába közé nézel be, nem látod a fejét, tehát ne távolabb van tőled a feje, a terpesztett lábát látod, belelátsz ugye a hüvelyébe, ahol egy mosolygós kisfiú két kézzel kikönyökölve éppen érkezik, és egy tanástalan doki és egy megrémült fejű apuka áll a szülőágynál szemben veled egyébként, úgyhogy mama arca nem látszik, mama nagyon terpeszt. Nagyon érdekes, hogy éged maga az ábra, én már láttam egy David Cronenberg horrorfilmjeibe. És le van írva, hogy honnan bújik ki, hogy bújik ki, a doktor bácsi segítségével kibújik teljesen, ezután az orvos és apa elvágja a köldökzsinort. A kisbaba kinéz anyából. Felszólító mód, színez. Itt is színez. Színez, igen, és színez ki mamát, hogy terpezben fekszik a szülőágyon. Ikor, igen, igen, színez, felkiáltó jelen tényleg, mikor te születtél, kivágta el a köldögzsinort. Érted? Nem erős ez picit elsőben? Sok. Délután? Mama kicsit. Fekszik terpezben mesztelenül egy szülőágyon. Erős. Anita, hello. Jó reggelt, sziasztok. Egy része sok, másik része nem sok. Szerintem nagyon sok segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy el tudják magyarázni a gyerekeknek a bizonyos kényes kérdéseket. De miért gondoljuk, hogy a szülőknek segítség de kell? Szerintem a fotók rémisztőek. Azért kell a segítség a szülőknek, mert nagyon sok szülő gátlásos, és nem mer beszélni a szexualitásról, a gyerek születésről, az érzelmekről, a gyereknek. Ha a gyerek kiszínezi papa kukiját, és mamát terpezben, akkor ez oldódik? Pont ezt mondom, hogy a rajz szerintem erős. Tehát az ötlet jó, csak a megvalósítása szerintem durva. Tehát ez miért lesz könnyen? Tehát ott ülsz te, aki nem mersz beszélgetni a gyerekeddel erről a témáról. Ott ülsz ezzel a füzetecskével, igen, fölütöd, ahol egyébként a gyereked te terpezben fölfekszel egy asztalon, igen, és akkor ezzel könnyebb lesz beszélni? Igen, és nem, közben nem ott áll a apuka és a doktorbácsi mind a ketten egy-egy sikertelen orrtranszplantáció után. Igen, jó, de most az oké, hogy nem tudod rajzolni a szerző. Vagy aki rajzolta. Arra próbálok kiukadni, hogy az elképzelés szerintem jó, hogy legyen egy ilyen úgynevezett oktatási segédanyag a szülőknek. Jó, hogy tegyük hozzá, ez meg túl durva. Tehát igen, ez nem kötelező tankönyv, ez egy ilyen délutáni, ilyen extra fakultatív munkafüzet. Azt olvasom most, a hat évesek igenis érdeklődnek már a nemiség iránt, meg a gyerekszületés iránt. Mi legalább, az mi gyerekünk érdeklődik. Tehát mi őszintén elmondtuk neki, hogy ő hogy született. Hát mutogassatok a szülésről a képeket. Miért? Meg. De nem kell, meg szerintem... Apa nem videózott, amikor nem szültél, hogy... De, kicsi, most megnézzük az esküvői videót. Nem. Szerintem ez rémisztő egy gyereknek, hogyha ezt így a kendőzetlen valóságot így látja. De biztos vagyok benne, hogy ennél okosabb emberek meg tudják ezt úgy valósítani, hogy a gyerek ne ijedje meg attól, hogy anyát ketté vágják a kórházban, és ő csak úgy tud megszületni. Szerintem meg egy 6 éves gyerek pont megelégszik azzal, hogy te elmondod neki a sztorit. Nem kell ábrázolni, ez a része őt még nem érdekli. Erről a 6 éves gyereknek a kérdése a szüleihez az az, hogy miután egyébként megtudta, hogy nem a gólya hozza, mert ugye ezt a mesét mindenki valószínűleg elsüti, de ő már az óvodában értesült arról, hogy ez nem így működik, ez a sztori, hazamegy, akkor le lehet vele ülni, és el lehet mondani ugyanezt, hogy apa meg anya szeretik egymást, egymás mellé söndöröttek, megtörtént a dolog, és aztán te megszülettél. Erre szerintem nincs szüksége de a gyereknek. Ezt mondom én is, Feri. Oké, de hogy a szerzőt is azért meg kellene kérdezni, nem akar nyilatkozni egyébként, hogy azért ez a színezd ki papa fütyét, nem? Na, tehát nincs ebben ezért egy ilyen finom pedovonal? Színezd ki! Színezd ki! Színezd ki! És akkor írják, ne kincsem, ne feketére színezd apa fütyét. Az apué nem, az a kertészé. Hogyha a gyerek kívül a kontúrból, akkor már nagyobb lesz egy kicsit a pályán. Az a kertészé. Igen. Szóval, hogy honnan látjátok, hogy kisfiú érkezik, kérdezi Rita? Nem tudom, egy mosolyogos arc jön ki mama hüvelyéből, éppen mama feje nem látszik. Én kisfiúra tettem, de alapjában nincs jelentőség. Csak a fiúk születnek mosolyogva. Mosolyogva születik, igen, nem feltétlenül. Nem tudom, én azt hittem, de egy ilyen babszem születik tulajdonképpen. Mamát látni egyébként terpezben így feküdni a szülőasztalon, egy elölnézetből. Egy fura, meg az is, hogy gyerek jobban hasonlít a doktorbácsira, mint apura. Aki ez már a szülői, ez már a szülői fantázia. Miért hasonlít jobban a gyerek, igen, a dokira? Jó, hát lehet, hogy volt ott valami, igen. És a bácsi miért hasonlít nagyon a török fűszerbolt? Igen, tehát lehet, hogy van ebben egy ilyen kis, egy ilyen vonulat is, igen. De nálatok egyébként megvolt már ez a felvilágosítás? Gondolom, hát Janiéknál megtörtént már jó néhány. A virág már régen a térdére ültette János, és azt mondta, hogy papa, most én mutatok trükköket. De annak idején is úgy kezdtétek, hogy a gólya meg a méhecské. Jaj, nem állt, persze, káposzta, persze, hagyja, ki kezd így? Hát sejtett, az egy egyszerűen fogyatékosnak kellene. Hogy ti hogy kezdtétek? Tehát őszintén elmondtátok a gyereknek? Nem, oda kapcsoltuk a National Geographic-ra, és éppen üzekedő rinocéroszok voltak. Nem. Onnantól kezdve nem volt kérdés a gyereknek. Nem akart kérdezni. Nálad csak ráment a gyerek az előzményekre. Apa! Apa! Apa, és nálunk miért nincs három anya? Igen, mondj csak egy mondat. Megmondtam, hogy tedd fel azt a szűrőt. Megmondtam, hogy te telepíts fel a gépre azt a szűrőt. Nekünk még nem volt. Nekünk, én nagyon imádom a Beniben, hogy ő még... Nem, szóval, hogy ő még itt tök nemtelen abból a szempontból, hogy ő ebben még itt nincs. És úgy azt látom rajta, hogy kardok, krokodilok, játékok... Hát meg nem hallanak otthon semmit. Mire kérdezne rá? Jogos. Így már érdekel. Kicsi rigó. Nekem fütyül. Még ez könnyű elsúnyogni a szexuális felvilágosítás. Tudod, miért van szerencséd, mert az osztálytársai nem kezdik el mondani, mert nálunk például úgy lett a dolog, hogy a Panna osztálytársai sajnos egyébként kicsit túlzottan fölvilágosítva elkezdték a gyerekeknek, a többieknek mondani. Hát és őt akkor jött haza, hogy apa, ez mi, és egyébként csúnya szavakkal, illetve a szeretkezést, és akkor ott arra mit mondasz, na, akkor üljél le, életem, elmondom. Nálunk gyerekek, még hogy nem hall semmit, nálunk a Beni is rágyújt utána. A viszki mellé. Hó, apa, ez nagy menet volt. Ha ezt jó, egy cigit is. Vagy a királyfőre. Na, olyan szeretnék lenni, amilyen te voltál. Ja, az anya volt. Igen. Drága szülők, ne azt írjátok meg nekünk, hogy hogyan világosították föl, azt megcsináltuk ezerszer. Azt írjátok meg nekünk, hogy amíg a gyerek nem tudta, hogy mi a helyzet. 5-6-7 évesen, 4 évesen, 3 évesen, nagyon cuki, nagyon helyes dolgokat mondanak. Amikor ők képzelnek valamit arról, hogy hogy lesz kis tesó, és odaállítottak elétek, és valami olyan cuki, olyan helyes, olyan drága dolgot mondtatok, ami nem tudtatok mit csinálni, csak nevetni. Amikor ugye ez még nincs meg, és nem egy kész történet, és tényleg nem a felvilágosításról akarunk benneteket megkérdezni, hanem amikor odaállt a gyerek, és szent meggyőződéssel az arcán azt mondta, apa tudom, vagy anya tudom, és mondott valami teljesen nem odaillőt, és valami nagyon helyes dolgot, mert hogy ők azért össze tudják ezt tenni a fejükben, aminek ugye hát kötelező, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy nincs a valósága kapcsolata. Mindegy. Mindegy, de így. Szóval nem úgy történik. Jó, felvezettem? Remek. Csodás. Leborul egy nagyságod. 10-es skálán nálam 8. Kézzel mi lett volna, 10-esként elmondom. Szóval nagy megfejtéseket, jó? Amikor a gyerek azt gondolta, hogy rájön, és ezt megosztotta veletek, ezt küldjetek el nekünk SMS-ben, hogy milyen elméletek voltak, és mit hallottatok a gyerektől. Jó, 23-114-114 az SMS számunk, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 múlt, pontosan egy órával szép volt, Bali, viszont 3-8, csak egy perccel. Szinte 40 éves leszek nyáron, most már ide lenne, nem? Ezt abszolválni, hogy mennyi az jó, idő. Jó, ugye? Ez egy ilyen kis izé volt. Az analógot vagy a digitálisat olvasod könnyebben? Egyiket sem. A jelek szerint egyelőre egyiket sem. A 7 éves gyerekem rám ver óraolvasásban. Hány óra van, Gyula? Tényleg, Gyula, mondnád te mindig, hogy hány óra van, jó? Nekem úgy látszik, hogy ez 40 évesen is komoly kihívás jelent, hogy elmondjam, hogy 7 óra után 46 perccel itt vagyunk. Ez egy kis agytorna. Az, ennyi maradt. Megtornáztad, nem a hallgatók agytekervényeit edzed ezzel. Ja, úgy, igen, drágám. Én mondok valamit, én nézzétek meg, hogy valójában mennyi van, jó? És ne stresszeljetek azon. Bármit hallotok tőlem, nincs valóság alapja. Veszprémben a Pápai úton a volántelep mellett kerékpáros gázoltak, szegény, mindenki figyeljen. Ott van még a sérült, most érkezik a mentő. Mondom még egyszer, Veszprémben a Pápai úton vigyázzatok, jó? Jobbulást kívánunk, reméljük, hogy azért nem komoly a dolog. M2-es 21-es kilométer kövénél, Gödnél van egy trafink, ezt pedig Wolf küldte nekünk. Na, mi pedig egy olyan alternatív tankönyvről beszélünk, én elmondtam egyébként, de elmondom még egyszer, hogy ez nem a kötelező oktatás része, ezt megvehetik a szülők, színezhetnek a gyerekkel, játszhatnak, és közben szexuálisan felvilágosíthatják. És hát ugye a szex kérdése talán már az óvodában is fölmerül, sőt biztos, mutasd meg a punid, a kukid, nem tudom, játszanak a gyerekek, de már ez a könyvecske ugye színezésre buzdítja a gyerekeket, és közben beszél arról, hogy lesz gyerek, hogy lesz baba, hogy születik a tesó, mamát láthatod szülőasztalon feküdni, papát láthatod felálló cerkával. Igen. Őszintén, igen, színezd ki a testrészeket, ugye írt egy hallgató, hogy nem, a papáj nem olyan az a kertészé, és színezheted, és közben a terhesség kezdett, a szeretkezés, a születés és a megszületés pillanatai színezheted együtt a gyereke. Jó, nem jó, erről beszéltünk, nem akartunk nagyon moralizálni, viszont az mindenféleképpen érdekes, amikor a gyerek odáll a szülő elé 4-5-6-7 évesen, és azt gondolja, hogy na most ő megfejtette a titkot, és valami nagyon helyes, nagyon aranyos dolgot mond a papának, mamának, hogy szerint ez hogy van. Kértünk meneteket, hogy küldjetek el nekünk SMS-ben, hogy a ti gyereketek mire jött rá. Ami nyilván ugye köszönő viszonyban nincs a valósággal, viszont tényleg tündéri módon tudják ők ezt elmondani és elétek tárni, hogy apa, rájöttem. Vagy anya, rájöttem. Tudom, hogy én hogy születtem. A 6 éves fiam elém állt, és azt mondta, tudja, hogy született, levelt a víz, mire azt mondta, hogy a bőre alatt fém van. Mi szereltük össze a Cybertronon, vagy Cybertronon, nem tudom, és ő egy Transformers. Igen, ez egyébként egy jó megoldás. Ő egy Transformers. 5 éves kislányom azt mondta, hogy a kistesója úgy került anya pocakjába, hogy anya lenyelte. Ez jó, aha. Ez klasszikus. Itt vagy látott, vagy hallott valamit a gyerek. Reméljük, csak inkább hallott. Na, itt kell a térdedre ültetni és elmondani, nem, mert ha lenyeli, akkor... Nem, itt azt kell mondani, hogy folytasd, kislányom, folytasd. Na, hogy van ez? Na, itt van egy kis évet, és hirtelen már rögtön oldjuk is meg. Igen, nem tudom, amit hallottál, akkor erről beszélgess. Azért nem mondjál. Igen, de erre gondoltunk nagyon elsősemesekének. Beszélgetés 7 éves kisfiammal, anya szeretnék egy testvért. Az már nem lesz kisfiam. Mire a gyerek? Anya, azt nem te döntöd el, hanem a szervezeted. Ez is tuki egyébként. Kisfiam kb. 9 éves volt, épp vacsinál, gulyáslevest kanalazva megkérdezte. Anya, mi az a vibrátor? Oh. Mondom, miért kérdezed? Erre ő, mert zsombi anyukájának van. Erre halkan megjegyeztem. De jó zsombi anyukájának. Marci. Jó, ide nagy duma. Marci küldte nekünk. Nagyon jó. Éjszaka leskelődik a kisgyerek a szülei hálószobájánál, egyszer csak megszólal. És még engem akarnak pszichológushoz küldeni, hogy szopom az ujjam. Misi. Érted? Nem valódi történet nyilván. Az én fiam nagyon szeretett volna kistesót. 4 éves korától azzal állt elő, hogy akkor lesz már anya pociában a kistesó, ha anya sokat eszik. Annyira cukin adta elő, hogy ráhagytuk, a mai napig így gondolja, most 6 éves, és nem sokára tényleg jön a tesó. Na ez cuki, hogy anya sokat eszik. És akkor anya pocakja megnő, igen. 3 gyermekem közül a legnagyobb és a legjózanabb óvoda első évében közölte, hogy a szex egy tánc. Azt beszélik a mászókán. A mászókán, ekkora, annyira cukik, nem? A mászókán. Az ott egy ilyen parti van a mászókán. Ők ott partiznak és megbeszélik az élet nagy dolgát. Ők zaványivalóak. Ő amúgy utál táncolni. Ő nem. Amanda küldte nekünk. Sziasztok, a kisbaba úgy születik, mint a kis borjú tehén tojásból, kérdezte egy 5 éves gyermek, ezt Ági küldte nekünk. Nagypapámmal láttam, hogy a disznók üzekednek. Egyik a másik hátára mászok. Apámat kérdeztem, hogy mit csinálnak. Szavarodottan közöltem, mikor gyerek voltam, hogy a fiú disznó át akar nézni a szomszéd kertbe. És bakottál a koca. Sosem fogom elfelejteni. Akkor nagyon elhittem, Laca küldte nekünk. De milyen élelmes, nem? Ne törülj vele, csak át akar nézni a kertbe. Nagyon kíváncsi. Olyan intelligens ez a malac. Érik a ciklon másik oldalon. Ki akar csak mi az a malac, tárral akar menni, ha nézi, hogy mi. Nézi, mi történik a szomszédban. Ja, Isten, éppen egy baráti vendégségben közöltem a szüleimmel 7-8 évesen, hogy tudom ám, mi az a dugás. Többen tekintettek rám, csodálkozott el, anyukám sokban, majd folytattam. Hát például van a fogyókúrás, hogy az a... Aha. A fogyókúrás, hogy tudom mi a... Igen. És a fogyókúrás. A mai napig sokszor emlegetik ezt a pillanatot. Ági küldte nekünk. A fiam azt mondta, hogy ő egy kis angyalka volt, ült egy felhő szélén, lobálta a lábát, és várta, hogy mikor jön el az ideje, amikor apa meg anya annyira szereti egymást, hogy ő beköltözhet. Kicsit szemrehányó van. Elég lassan csináltátok. Na de ez viszont elég spirituális. Igen. Hogy beköltözik az anyukába. Igen, tehát hogy ő föntről látta a szülőket, és tudta, hogy őket választotta, és várta, hogy történjen meg a dolog, hogy beköltözhessen. Ez érdekes. Aranyos. Mondjuk nekem egy sámáros, ahol jobban tetsz volna, megrasztak a gyerek fát, vagy ilyesmi. Igen. Én kettős pont, ez mindjárt kiderül, hogy te is bent voltál a pocakon, mielőtt megszülettél, Dani? Te anya! Micsoda? Igen, te is bent voltál a pocakon, mielőtt megszülettél, mondta az anyuka, aki írta az SMS-t. Dani felkiáltva, hatalmas kétségbeeséssel az arcán, anya, megettél? Kérlek, ne egyél meg többet. Az én kisfiam 7 éves és természetesen Xbox függő. Na most azért ez nem annyira természetes. Hogy 7 éves. Nem akarok senkit, mert ez a természetesen Xbox függő, ez inkább a szülő múlik, hogy a gyerek természetesen Xbox függő 7 évesen. Nem? Hát, hogyha odaengeded, igen. Van otthon, igen. Látja, hogy te ott ülsz, akkor természetesen Xbox függő. Ez ellen tiltakozunk. Ne legyen Xbox függő. És éppen nem ez a témánk, de ne legyen. Végignyomta a Dead Island-et, amikor felnézett. És megkérdezte, hogy te anya. Egyszer csak elém állt, és azt mondta, hogy ő tudja, mi a szex. Majd az egyik játékában félmeztelenül táncoló nénik vannak, és ő azt gondolt, hogy a szex ez, a félmeztelenül táncoló nénik, majdnem elájultam a röhögéstől, amikor kimondta. Apu, tudom, hogy azt csináltatok este, amit a kutyák szoktak az udvarban, mondta a gyerek. Van tapasztalat. Hú, de jó. Igen. Vakaroztak és csontot ettek. Nekem 7 éves ikari fiaim vannak, kb. 4 évesek voltak, mikor odálltak elém, és megkérdezték, hogy miért ettem és nyeltem le őket. Néztem értetlenül rájuk, majd folytatták, hogy másképp nem kerültek volna hasamba. Most már az iskolában jönnek, és egyikük azt kérdezte az apjától a napokban, hogy hogyan kell csajozni és csókolózni. Én nem tudom, hogy várom ezt az időt, amikor ez eljön. Persze. Én ezt szeretem még, hogy kicsit úgy ez még úgy nincs középpontban. De legyen az is, majd az valamikor. Is jó lesz, amikor elkezded mesélni a te régi sztoriaidat, a gyerek int, hogy ez már nem diótapa, ahogy te csináltad, de jó lesz az is. Nem divat, hogy én csináltam, viccesz. Az sosem megy ki a divatból, így én csináltam. Ahogy én csináltam, az nem megy ki a divatból. Igen. Ha nekem fiam lett volna, és megkérdezte volna, apa, hogy kell csajozni és csókolozni? Az anyja biztos azt mondta volna, tök kérdező. Igen. Honnét tud? Sesmáron is a csajozni nem tud. De erre sajnos csak később jött el. Amikor már nem volt más választás. Na jó, van, hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon helyesek jöttek. Mondjuk még egyszer, senki ne rémülje meg, alternatív könyv. Így van. Nem kötelező. Munkafüzet. Ez egy munkafüzet, igen. Ahol akarod, lehet... megveszed, akarod, nem. Színezni, és minden más. De nem kötelező, tehát nincs benne a kötelező tankönyvekben. És hát azt lehet látni egyébként a, például a frizurákból is, hogy elég régiek már ezek az ábrák. Hammurapi törvényoszlopán voltak fönt. Az asszír hódítások idején készült. Erősen elbeszélgetnék a rajzolóval, igen, hogy, hát, hogy, hogy igen. Anyának állandó a két mosni. Érdekes. Igen, igen. Mindenkinek egy kicsit ilyen békaszerű az arca, hogyha megnéz már az állatra értem, tehát a hüllőre, vagy kicsit egy békaszerű, senkinek nincsen orra például, csak a doktorbácsinak van két lyuk. Igen. Tehát, hogy ott is volt egy ilyen nagyon durva orlemetélés. Anya és apa teste egyforma. Csípőbe erős mind a kettő. Igen. És mind a kettő egy kicsit Lidbarsk is. Ilyen át lehet rúgni a labdát a lábunk között. Igen. Na, Római Gáttal foglalkozunk egy kicsit, jó? Kicsit lokálpatrióták leszünk, bocsássák meg azok nekünk, akik nem budapestiek, de néha azért kell helyi ügyekkel is foglalkozni. Aki Budapesten él, az tudja, hogy miről van szó. Ugye nem sokára döntés születik, és kiderül, hogy mi lesz a Római Gáttal, és felhívunk egy szakértőt, aki egyébként szerző, tehát újságíróként is dolgozik, városszociológus, és 25 éve a Római part lakója, írt egy nagyon érdekes cikket nemrég a HVG-nek, és arról faggatjuk, hogy áll most az ügy. Mi azt hiszem, hogy gátellenesek vagyunk, mármint legalábbis abban a formában, ugye, ahogy meg akarják építeni favédő, környezetvédők, és szeretnénk erről azért beszélni, hogy hát ha valakinek ott fénygyú az agyába, és nem tarolják le a Római partot, és nem teszik egy ilyen nagy beton dzsungellé, amilyen egyébként kijebb ott a Békés-megyéri szakaszon már látható, hogy se fa semmi, csak sok beton, hát borzasztóan néz ki, és erről szeretnénk egy kicsit beszélni. Olyan értékes az egész terület, hogy ott kimész egy májusi szombaton, csak sétálsz egyet, eszel egy hekket, olyan jó a nagyvárosi nyüzsgésből kimenni azokba az állapotokba, ami mondjuk ilyen 1900-as évek közepe, vagy a 40-es évek, a csónakházak. Hát, milyen csodálatos az egész környék, és egyébként azért lehet érdekes azok számára is, akik nem budapestiek, mert szerintem ilyen szakasza, vagy ilyen kis város része, akármelyik vidéki városnak is lehet. Így van. Amit meg kéne óvni, úgy kéne megtartani, hogy van. Ugye itt mindenki azt mondja, hogy gát kell, ugye, tehát én sem azt mondom, hogy gátellenes vagyok, gát kell, csak ugye a nyomtáva nem mindegy. Két nyomtáv van, az egyik, ahol te megvéded a környezetet, és úgy építed, hogy nem kell fák sokaságát kivágni, fák ezerét, a másik nyomtáv viszont ott megy, ahol le kell pusztítani a Római partot, és akkor győznek az ingatlan spekulánsok, és azoknak, akik az egekbe megy a telekára, a szállodát tudnak építeni, és csodálatos beton dzsungelekbe mulathatjuk majd az időt. Tehát ez a kérdés, hogy hol épüljön. Úgyhogy ezt tesszük majd egy kicsit rendbe, és beszélgetünk valakivel, aki ott lakik. 3 perc van pontosan 8 óra, ezzel folytatjuk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Szép reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után vagyunk. Pontosan 10 perccel, óriási dugó a Budakeszi úton, ha valaki tudja, az okát küldje el. Ott ül a gyerekem is. És a tanárnének üzennék, hogy bocsa, 3. órára se ér be. Tanárnének üzenjük, ma ugrott a matek, vagy a magyar, vagy bármi is. Nem tudom, az a Budakeszi út az elképesztő. Elképesztő. Ott valaki csak rosszul kell fel, és csak így félre néz valamit, és órákra elveszítjük. Egy sáv. Brutális, brutális. Tényleg, ha van híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Nyilván nem csak miattam, sőt, egyáltalán nem miattam, hanem amiatt. Azon hallgatói miatt, akik ott áldogálnak. Vajda Péter utcában trafi van, ezt Melinda küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint baleset van az M1-esen a 107-es kilométer előtt, az út felújítás miatt sávszűkítés is van, kamionba szaladt egy személyautó, rendőrmentő még nincs a helyszínen, ezt 8 előtt kaptuk. Stop and go van az M3-as 60-i lehajtó után Debrecen felé, ezt Laller küldte, és a 10-es út az Osranig torlódik, és nagyon nem megy. Hát igen, ugye, az ember szép helyen lakik, de azért azt megszenvedi. Megszenvedi minden nap. Igazából ez a 10-es út is. van, félelmetes. És nem nagyon tudsz mit csinálni. Napi egybe, egy óra ki. Igen, de azért persze szép helyre mész, meg biztos megéri. A baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd irányában, a Mester utca előtt, a külső sávon, emiatt az Üllői úttól csak arra szólni lehet. Köszönjük szépen. Ha van friss közlekedés, akkor küldjétek. Jó, 0623111111 az SMS számunk. Javulok hangilag. Kezdesz. Te a varázs, te a szeánsz, mi? Látod? Láttam. Egy kis csészéből. Nagyon jó. Júci is velem teázik már. Gyönyörű. Még pár liter ilyen zöldte és Vásári André leszel. Várjál, hangban? Mire gondolsz? Ja, természetesen a hangodra. De ha mondhattál volna mást is. Bár az André egyébként kiváló. Mi van vele tényleg? Tehát, hogy hol van ő most? Vagy mit csinál? Időnként lehet látni a mokkába. Igen? Bejön a mokkába mindenki felbukkan. Ja, tehát, ez igaz. Nem vagy igazi celeb, meg közszereplő, meg politikus. Ha még nem voltál egyszer a mokkában, éppen Árpa Attila ja, miatt. Már majdnem kicsúszott. Igen, és hát kutyafogatatos. Igen. Na, azt mondja, hogy római partozunk kicsit, mindenkitől elnézést kérünk, nem szoktuk nagyon exkluzálni magunkat, de most megtesszük, mert hogy egy picit úgy mondhatni közügyel, de mégis belüggyel foglalkozunk, tudjuk, hogy nagyon sok helyen máshol is szólunk nyilván az országban. Bocsássátok meg nekünk, de most egy kicsit budapesti ügyekkel foglalkozunk. Itt izgalmas lehet mindenki más számára, mert nyilván, és most ez a dolog, ez azokat érinti, akik ott laknak, akinek ott van már. Csak akik. Igen, tehát, hát meg a budapestieket azt a 2 millió embert, aki Budapesten lakik. Tehát oda mész, ott nyaralsz, azt a levegőt szívod, amit a fák megtisztítanak, tehát szerintem sok mindenkit érint, nem csak azt az 50-60 ezer embert, aki ott lakik, de mondjuk gondolok itt még a nem tudom, a hevesiekre, vagy a bajaiakra, hogy most egy kicsit úgymond belüggyel foglalkozunk, de kell, mert hogy a római partot ugye minden budapesti ismeri, és szerintem nagyon sokan szeretnek oda kimenni. Azoknak mondom, akik nem pestiek, hogy igazából van egy olyan hely még Budapesten, ami a múlt időt idézi, nyugágyban lehet feküdni a Duna partján, sörözők, halsütők, bicikliutat, játszóterek, és ahol te még valóban ki tudsz menni úgy a környezetbe, a természetbe, hogy valódi kapcsolatban van a fákkal, az ott élő madarakkal, a Dunával, az illatokkal, a hekszaggal, és mindennel, ami ott van. És tényleg kövekkel kacsáznak a gyerekek, boldogok az anyukák. Most kicsit idealizálom a dolgot, de egy boldog békeidő van az egésznek. És ami nagyon nagy érték, hogy tele hatalmas ősfákkal, olyan környezetben, amiből egyre kevesebb van. A csónakházak végig nagyon sokan járnak kijevezni, nekem is van ismerősöm, aki tart kint egy ilyen kis ladikot, és akkor imádják, lemennek a gyerekekkel együtt, meg maga építészetileg is olyan tök jól néz ki az egész terület, és pont a tanulmány is írja, hogy ugye fölötte, ahol megcsináltak a rendes gátatot, például eltűnt az összes vendéglátóipari hely, meg az összes csónakház, ugyanis már nem olyan. Tehát és higgyétek el, hogy ez tényleg nem egyfajta ilyen szockos romantika, tehát hogy ez így, ez valahogy az a hely az mindig ilyen volt, így szokták meg az emberek, így nőttek fel ott gyerekek, aztán később a saját gyerekeit is kivéték oda. Szóval az egésznek van egy olyan nagyon kellemes tényleg ez a, nincs nagyon jó szó rá, tényleg ilyen nosztalgikus hangulata, és igen, valahogy ez az egész tűnne el. Igen, és hát ugye most gátat akarnak építeni, a gát kérdése egyébként nem kérdés, itt azon megy a vita, hogy kétfajta nyomvonal van, az egyik közelebb megy a Dunához, és hát brutális nagy tarolással járna, igazából 7-800 fa kivágásával, mondják ezt ugye, akik felmérték, a civilek azt mondják, hogy ennél jobb, jóval több fa kivágásáról van szó, a másik nyomvonal pedig ugye messzebb van a víztől, és hát azt mondják, hogy akik ott élnek, és akik belepillanthattak bizonyos tanulmányokban, mindenki része titkos, hát sokkal több fát lehetne megóvni, és egész egyszerűen mindenki azt mondja, hogy ott kellene felhúzni, mert hogy természetbarátabb megoldás lenne. Tehát nem a gát kérdés a lényeg, hogy legyen vagy ne legyen, hanem a két nyomvonal. Nincs kérdés, hogy nincs kérdés, igen, kell lennie. Igen, ez egy 3-4 kilométer hosszú szakasz, 200 méter széles árterület tulajdonképpen, amiről szó van, és hát igen, ára van annak, hogy 2-3 évente elönti a víz, ugye magát az árteret, ilyenkor védekezni kell, de közben, amíg nincs árvíz 3-4 évig, akkor te használhatod a rómait, ott lehetsz, és egész egyszerűen. Meglepő módon az ártér ezért kapta ezt a nevet, hogy ártér, mert hogy időnként elönti a víz. Az is egy jó kérdés, hogy oda hogy adtak építési engedélyt. Bizonyos, igen. Igen, nem mindegy is. Igen, hát néhány évig zavartalanul élvezed, aztán kicsit védekezel, hát megvan az ára, néhány hetes elöntés, az utána egy takarítás. kiállítás. Ez rendben van persze, de utána pedig az egyedülálló adottságokat, hogy írja a cikk, és egyébként tudod élvezni. Na, és felhívunk mindjárt valakit, Tosics Istvánt egyébként személy szerint, aki városszociológus, és 25 éve a római part lakója, hogy egy kicsit meséljen nekünk, milyen döntés születik a közeljövőben, mit tudnak tenni. Mi abszolút azon nyomvonal mellett vagyunk, ami a természet megvédésével és megóvásával jár. Hát azért azt lehet látni, hogy a nagyvárosokban, a világ nagyvárosaiban mindenhol tendencia, hogy védik a fákat, hogy ültetnek, hogy parkosítanak, hogy mindent megtesznek, hogy minél zöldebb legyen. Nálunk van még ez a rettenetesen ostoba buta hozzáállás. Ez a fajta elképesztően anyagias és rossz hozzáállás, hogy mindegy, csak értékesíteni tudjuk, eladni tudjuk, építkezni tudjunk, és írtsuk a fát, ahol tudjuk. Hát hány olyan példát lehetne mondani, nem? Budapesttel kapcsolatban, ahol minden volt fontos, csak az nem, hogy zöld terület is van legyen. Hát most éppen a Lukács fürdőnél vágtak ki egyébként egy olyan mocsári ciprust, ami ritkaságnak számít Magyarországon. Hát igen, de ha megnézed a Kopaszigátat, is azért hogy letarolták, mert ott is építkeznek. Szóval nagyon sok hely tűn már el, és nagyon sok helyen kiveszőben vannak a fák. Egyszerűen őrizni, vigyázni kéne rájuk. Megfulladunk szépen lassan, mindenhol telepítik. Csak kimész tényleg Bécsbe, és látod, hogy őrült módon parkosítanak. Itt hát megpusztítják a fákat. Megőrizni. Ugye itt egyrészt a fa kivágás, másrészt meg gondolom, ahogy az egész kinéz, annak úgy kell maradni. Így jó. Így van. Na itt van velünk Tosics István. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Na, beszélgetünk, mert a Gáról, én mondjuk 4 éves korom óta a harmadik kerületi lakos vagyok, nagyon sokat vagyok, meg voltam a római, meg ott is nőttem föl. Ugye azt jól mondom, hogy nincs arról szó, hogy legyen vagy ne legyen gát, arról van szó, hogy hol húzódjon a nyomtáv, és hát ezen megy most a vita, kevésbé sajnos a szakmai egyeztetés. Pontosan erről van szó, de aki a partmenti gátat föl akarja építeni, azokat, akik ezt ellenzik, azzal vádolja, hogy azt akarja, hogy ne legyen gát. Erről szó nincsen. Mindenki abban érdekelt, hogy megfelelő árvízvédelem legyen, és a egyre magasabb árvizek ellen egy megfelelő védelem alakuljon ki. Jelen pillanatban ezt úgy oldják meg, hogy ugye a parttól 200 méterre húzódó Nánási Királyok út mentén van egy úgynevezett nyúlgát, és amikor 4-5 évente igazán nagy árvíz jön, akkor kivonul a honvédség, és ezt a nyúlgátat a út lezárása mellett 1 méterrel megmagasítja. És akkor az ár levonul, és akkor ezt elbontják, ez is jó pár százmillió forintba természetesen belekerül. Az út és a víz közötti 200 méter széles, 3 kilométer hosszú szakasz, az mindig is ártér volt. Tehát azt a Duna néhány évente elfoglalja egyszer néhány napra vagy hétre, és akik ott építkeztek, akik ott valamit megvalósítottak, az kalkulálnak azzal, hogy itt néha víz van. Ennek a kompenzációja az, hogy a közben lévő 4-5 év alatt egy fantasztikus hangulatú Dunai partszakasz van. Itt közelebb vannak a halsütők a vízhez, mint a Balatonnál. Itt le lehet ülni a parti fővenyre egy nyugágyba, és tehát fantasztikus hangulata van. Annak az utolsó ilyen hangulatos része a Dunának Budapesten. Szó sincs arról, hogy akiket elönt a víz, annak az érdekeit ne kéne valamilyen módon figyelembe venni. Tehát valamilyen kompenzációt adni nekik, vagy segíteni, hogy ők saját magukat meg tudják védeni, ahogy például már a szállodának majdnem sikerült is, hogy egy ilyen saját maga által fölépített mobilgáttal megvédte volna magát. Ezt nyilván segíteni kéne. Akik itt üdülőben laknak, persze lakásként használva, azokat meg olyan magasra építették, hogy csak a garázs szintet önti el a víz ilyenkor. De most hogy van az, hogy egyébként ezek a tanulmányok részben titkosak? Hát azt gondolná az ember, hogy ez ilyenkor mindenki számára nyilvános kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen egy szakmai vita, mindenki elmondhassa az érvelését, ne csak vízügyi szakemberek legyenek, hanem környezetvédelmi szakemberek is, hiszen szerintem ez egy környezetvédelmi probléma is egyben nyilván. Tehát hogy van ez, hogy én nem is értem, hogy miért kell ezt titkosítani, vagy erről lehet tudni valamit, hogy miért nem pillanthat el valaki? Nézd, egy normális országban, egy normális körülmények között itt egy hatalmas vita lenne, mert legalább két változat van, az érvek és ellenérvek összecsapnának, mind a két változat hasonló módon ki lenne dolgozva. Ehhez képest a most egy vitára került sor 2 héttel ezelőtt, tehát 2 héttel ezelőtt volt az első olyan alkalom, amikor egy-két diaképen mind a két változat bemutatásra került, anélkül, hogy bármelyik változatnak a pontos elemzését bárki elmondta volna, ezek az anyagok titkosítva vannak. a tervezők, akik csinálják, azoknak alá kellett írnunk egy titoktartási nyilatkozatot. Nyilván azért van ez, mert egy vitát kell szervezni, mert ugye EU-s pénz, 10 milliárd forint EU-s pénzre számít ebből a főváros, tehát vitát kell szervezni, de azt olyan módon próbálják megszervezni, hogy azt utána azt mondhassák, hogy volt vita, jelen volt 400 lakossági, tehát 400 ember a vitán, azok mind hozzászólhattak itt a kipipálva, és akkor utána meghozhatjuk a döntést. Hát ezek az anyagok semmilyen módon nincsenek nyilvánosságra hozva. Egy összehasonlító tanulmány van fönt a főváros honlapján, 22 oldal. Hát mindenkinek javaslom, hogy ezt nézze meg. Na most jól mondom, hogyha megépítik a mobilfalat azon a nyomtávon, amit szeretnének, akkor a part mentén tulajdonképpen egy ilyen 7-8-9 méteres sávban tulajdonképpen minden fát ki kéne vágni? Pontosan. A római part, mint olyan megszűnt, de nem csak ez az egyetlen probléma. A másik probléma az, hogy képzeljük el, hogy van a part mentén egy mobilgát, amelyik közel 3 méter magas. Ugye azt mindenki el tudja képzelni, hogyha az út, amelyik 200 méterre a parttól van, körülbelül másfél méter magasabban húzódik az út. Tehát az út mentén, hogyha egy mobilgát van, akkor az körülbelül másfél méternek alacsonyabbnak kell lenni. Az első csúsztatás az, hogy ennek a két gátnak a költsége itt ugyanannyira számolják. Azt mondják, mobilgát itt, mobilgát ott ugyanannyi, pedig körülbelül egy fele akkorát kéne építeni az út mentén. Hát de csak bocsánat, hagyd kérdezzek egy teljesen laikus dolgot, hogyha messzebb van a Dunától, akkor nyilván alacsonyabbat kell építeni, nem? Hát erről van szó, de nem csak azért, mert messze van, hanem azért az út magasabban húzódik. Tehát az út maga egy másfél méter magas gát tulajdonképpen, mert magasabban húzódik, egy magasabb részre kell építeni. Mégis egyelőnek hozták ki a kettőt. Igen, arra hivatkozott, hogy azért kerül ugyanannyiban, mert ott sokkal több ugye az a költség, amivel az utat át kell rendezni, a közműveket át kell rendezni. Én nekem az a sejtés, hogy itt az a pénzügyi azonosság az ez miatt van, nem? Ezt a pénzügyi, én nagyon szeretném látni ezt a pénzügyi azonosságot. Azt is szeretném látni, hogy miért kell ugyanannyi fát kivágni az út mentén, mint a part mentén, holott aki ismeri ezt a környéket, tudja, hogy az út mentén nincs annyi fa egyszerűen, mint a part mentén. Ezeket csak úgy bemondják. Tehát van egy slide, amelyik azt mondja, hogy 25 milliárd a gát költsége az út mentén, és 19 milliárd a part mentén, és semmi nincs, ami ezt világosan alátámasztaná. De van még egy nagyon fontos dolog, hogy most képzeljünk el egy közel 3 méter magas, 3,2 kilométer hosszúságú mobilgátat a római parton, a part mentén. És jön a jeges árvíz. Vagy pedig jön egy uszadékfa, egy hatalmas uszadékfa, vagy bármilyen más ok miatt ez a gát, ez átszakad. Ugye az ilyen havária helyzeteket meg kell terveznie a tervezőnek. Na most ilyen esetben az egész csillaghegyi öbözetet, a Szentendrei útig, de még azon túl is a Mocsáros egy részét órák alatt elönti a víz. Mert nincsen semmifajta, ma ilyenkor, hogyha a part mentén van a gát, akkor felszámolják a Királyok útján azt a nyúlgátat. Tehát semmi nem áll ellent ennek az útnak, ennek a víznek, és én a magam részéről nem tudok olyan több mint 3 kilométer hosszú, 3 méter magas gátat, amire azt lehet mondani, hogy nemzetközi tapasztalatok alapján képes bármilyen helyzetben. Én erről nem tudok. Különösen nem olyanról, ami mögött 55 ezer embernek a lakóhelye van. Tehát, hogy, és én, nekem az a sejtésem, hogy azért nincs elfogadott partmenti terv, mert még egyetlen tervező sem volt hajlandó aláírni, hogy az a terv, amit ő megtervez ilyen körülmények között, havária helyzet esetén is mindenképpen megfelelő, és minden egyéb védekezési megoldás nélkül ez használható. Annak meg aztán végképp nincs értelme, hogy fölépítünk egy ilyen hatalmas költségű gátat, és még a Királyok útja mellén is védekezünk, hogy hát, hogyha ez a gát átszak. Dupla védekezés. Hát ha már ennyi pénzből megépülne, és minden fát kivágunk, akkor legalább értelme legyen. Olyan dupla védekezés kéne, hogy a Királyok útja mentén legyen az igazi gát, és mondom, segítsük azokat, akik a part mentén vannak, ilyen kisebb megoldásokkal meg tudják védeni magukat. Ahol meg erre nincs szükség, mert ott emberek nem laknak, ott meg nincs ilyenre szükség. Na jó, de azért jelentsük ki, hogy tulajdonképpen közben beszélünk egy 70 hektáros árterületről, aminek a nagy része azért partmenti védelem esetén átminősíthető lakóterületté. Ugye? Pontosan erről van szó. Na most ugye innentől kezdve viszont azért nem kell nagyon spekulálni, hogyha van egy 70 hektáros árterület, ami azonnal lakóterület lesz, akkor oda egyébként milyen lakóparkok, milyen szállodák. Meg lehet már most nézni, hogy milyen lakóparkok épülnek. Már fölépült egy pár lakópark, és most is folyik egy építkezés. Az árterületre, persze. Ide adva. ki lett adva az építési engedély üdülőkre. Miután átterületen épül, ezért csak üdülőre lehet kiadni az építési engedélyt, aki ott vett magának egy lakást, mert nyilván lakásként használják az emberek, azok nem is tudnak lakás céljára biztosítást kötni. De mondom, ezeket a lakóparkokat, ezeket olyan 10 méter fölötti magasságra építik, ami árvízvédelmi szempontból a lakókat nem fenyegeti, mert csak a garázs szintet önti el. De a nagyobbik probléma az az, hogyha itt az egész átminősül lakóterületté, illetve hát egy fő árvízvédelmi vonal által védett területté, akkor ez átminősül lakóterületté, és akkor az egész római partot ilyen lakóparkok fogják helyettesíteni, és akkor nem lesz sónakázás, nem lesz halsütő. Most aki látott egyébként ilyen mobilgátas területet, érdemes elmenni Wachau-ba, a bécsi Dunakanyarba, a Bécs fölötti Dunakanyarba, nagyon szép beton sivatag. Tehát ott tényleg ilyen murvával felszórt part van, egy hatalmas beton sivatag, fának nyoma sincsen, és akkor ott már nem halsütő lesz, hanem egy középosztálybeli étterem lesz. Szárpon ott már a Fellini már nem fog oda kimenni, vagy a Napbácsi, mert hogy az már nem az a környezet, ahol nem az a fajta hangulat, nem az a fajta millió, amit mi megszoktunk a római parton. Hát igen, meg ha nagyon sok parkunk, meg nagyon sok zöld területünk lenne, akkor se azt hiszem, hogy az ember könnyebb szívvel engedi el, mert nyilván nem enged el semmit, mert aki józan paraszt észre gondolkozik, az tudja, hogyha nincsenek fák, megfulladunk egész egyszerűen, de hát parkokban, zöld területben egyre kevesebb van egy ilyen, ekkora elterülést, egy ekkora helyet, hát az foggal körömmel mindenkinek védeni kellene, hogy ne fulladjon meg a város. Tényleg március 29-én van döntés? Én most nem vagyok ebben biztos, ezt sem tudjuk, tehát erről sincsen semmifajta világos kép, hogy mikor ki miről akar dönteni, már lehet olyat hallani, hogy esetleg április elején. Igazi döntést nem tud hozni a főváros, mert nincsen partmenti gát terv. Nincs olyan terv, amit aláírt egy tervező, és annak alapján dönteni lehetne, hanem csak húzzák, halasszák egyenlőre az időt, és úgy tűnik, hogy ki akarják zárni a másik alternatívát, a Királyok útjai vonalat, ahelyett, hogy azt is egy normális módon megterveznék, és a lakosság elé tárnák, hogy ez ennyibe kerül, az annyiba kerül. Egyébként egy 10 évvel ezelőtti terv létezett, és ki is volt állítva a fővárosnak a folyosóin, és ott az volt, amit a józanész vár, hogy egy partmenti változat az kerül 5 milliárd forintba, egy útmenti változat meg 2,5 milliárdba. Ugye ez a józanész ezt diktálja, mert az egy kisebb gát. Ehelyett most pont fordítva, és senki sem tudja azt, hogy miért alakult ki ez a fordított arány. Pontosabban sejtjük, de hát ezt ugyan nincs leírva. Hát igen, hát nagyon reménykedünk benne, hogy valaki meggondolja magát, vagy lesz változás. És egy utolsó gondolatot engedjen meg, ez a római part, ez a fővárosnak egy iszonyatos értéke. Most nem a fák száma miatt, hanem még egyszer mondom, hogy ilyen nincs több. És én nagyon sajnálom, hogy annak idején a 20-as években a Tabánt elbontották. A Tabánban egy ilyen óbudai hangulatú valami volt, és akkor jöttek a műszaki emberek, és azt mondták, ez elavult, ez nem kell Budapestnek, és vita nélkül lebontották. Most 100 évvel később a római partot akarjuk lebontani. Jönnek a műszaki szakemberek, és azt mondják, hogy az út mentén nem lehet védekezni, csak a part mentén lehet, és a római megszűnik. Én szerintem ezt nem szabad hagyni. Na jó, közben jelentkezett az Egri Gábor. Ismeri az Egri Gábor? Személy szerint nem, de tudom. Egyesület a római part szervezet elnöke. Igen. Ő a szállodás, aki majdnem sikerrel megvédte magát két másik szomszédos telekkel együtt, saját maga által finanszírozott mobilgáttal, és csak oldal szakadt be olyan falszakasznál, ahol azt hitték, hogy az meg fogja tartani a vizet. Tud még egy kicsit adás után lenni egyébként? Mármint, hogy hírek után? Iván, tud még egy kicsit maradni hírek után? Mert úgy tisztességesen bekapcsoljuk a másik oldalt is, meghallgatnám a másik oldalt, illetve az önök rövid beszélgetését erről, ez egy érdekes dolog, mert hogy jó. Most meghallgattuk az egyik oldalt, meghallgatjuk a másik oldalt is. Tud még maradni? Vissza tudjuk hívni? Igen. Jó, igen, akkor csörgünk, jó? És akkor összekapcsoljuk, meghallgatjuk. Már ugyan beszéltünk vele egyébként, meg tudom az érveket. Ők is megszólaltak az adásban nálunk, tehát de így korrekt, hogy akkor most erre reagálhassanak. Jó, mindjárt hívjuk, köszönjük. Köszönöm. Köszönjük, Tosics Ivánnak. Jó, akkor megszólaltatjuk mindjárt a másik oldalt is, jó? Kíváncsiak vagyunk, gyerekek, higgyetek el, akik nem pestiek, ennyi dolgot most engedjetek meg nekünk, hogy azért itt sok-sok 10-20 ezer, 100 ezer millió ember életéről van szó, akik nem feltétlenül ott laknak, de oda járnak és ott pihennek, úgyhogy ez közügy, nekünk ezzel foglalkoznunk kell mindenféleképpen. 8:30 volt, 1 perc, mindjárt folytatjuk a hírek után. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... 3:49 lesz. Pontosan 4 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. A római parttal foglalkozunk, és hát a gátépítéssel ugye sok fővárosi csét, hát tulajdonképpen mindegyik fővárosi lakót érinti, és azt is, aki agglomerációban lakik, ha jár oda, ha nem, a levegő minősége, a fák kivágása, ugye kétfajta nyomvonal van, erről beszéltünk, és erről megy most a vita. Adásunkban itt volt velünk Tosics István, aki városszociológus, és 25 éve a római part lakója, vele beszélgettünk arról, hogy hát ugye egyértelmű, hogy kell gát, ugye nyilván a nyomvonalakról beszélgettünk, és a tanulmányokról, valamint arról, hogy ő melyik gátat preferálja inkább a kettő közül. És közben telefonált Egri Gábor, az a Római Partért Egyesület, a Római Partért Szervezet alelnöke, hogyha az egyik oldal megszólal, szólalhasson meg a másik oldal is. Úgyhogy szívesen meghallgatjuk ezt a vitát. Jó reggelt, mindkét félnek. Jó reggelt. Jó reggelt. Na, Iván beszélt, akkor szerintem legyen most a másik fél. Gábor, hello, ciao. Hello, sziasztok. Köszönjük, hogy minket hallgat. Vagy jött az SMS, hogy hallgass a rádió egyet, hallgass a rádió. Nem, titeket hallgat, csak titeket. Rádió egy, az én rádió. Igen. Már megint titeket kóstolgat a Gábor. Nézd, mi voltam, hogy is. Barát, te vagy a kedvenc műsorvezetőm, tehát innentől kezdve csak titeket hallgatlak. Minden reggel. Most is? Hallod, Tosics? Még mindig lehet, hogy 5 perc múlva nem, de most még tuti. Nagyon jó. Gábor, hát köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Mondtad, hogy reagálni szeretnél Tosics István szavaira. Igen, tehát először is ugye a római part, ahogy múltkor beszélgettünk, 3 kérdéskörből kell megközelíteni. Először van egy jogi kérdéskör, tehát jelenleg a királyok nánás tuton semmiféle árvízvédelem nincs. Tehát innentől kezdve a római parton lehet csak a part élen az árvízvédelmet felállítani. Ez azért is szükséges, mert ugye mi ugyanolyan egyenlő jogokkal bírunk, mint a többi lakó, vagy a többi vállalkozó, vagy többi úgymond tálodás a kerületben, vagy a fővárosban. Tehát nekünk ugyanúgy kijár az első árvízvédelem. Nem áttér, tehát ezért mondtam a jogi vonalát a kérdésnek, amit ugye a szociológus úr talán nem tudott el kielemezni, vagy nem olvasta az elemzéseket. Tehát a római part nem hullámtér, és nem ártér. Az ártér a Szentendrei útig húzódik, tehát az egész Csillaghegyi Ömlözet jelenleg nyílt ártér jogilag. Tehát innentől kezdve az árvízvédelmet csak a római part élén, a Duna parton lehet felállítani, hisz úgy lehet a területet és a római partiakat megvédeni egyszer. Emberjogi kérdés, ugye itt a szociológus úr jelezte, hogy a Nánás úton lehetne gátat építeni. Nem tudom, hogy mindenki ismeri ugye az egyenlő bánásmódnak a alkotmányos lehetőségei. Tehát mi nem vagyunk kisebbrendű emberek, rosszabb emberek, mint mások a kerületben vagy a fővárosban. Nekünk ugyanúgy kijár az árvízvédelem, az első rendű árvízvédelem, és nem másod, nem harmad, nem ideiglenes megoldások, hanem a végleges árvízvédelem, mint mindenkinek Budapesten, mint mindenkinek ebben az országban. Bocsánat, csak hadd szólja kívánnak, hogyha akar bármire reagálni, akkor megszólalhat, hogy ez egy beszélgetés legyen köztetek is. Elmondom még a harmadik szempontot, amit úgy szintén ő nem emelt ki, hogy van egy környezetvédelmi, súlyos környezetvédelmi kérdés, hogy a római partnak, ez pedig az árvizek után fellépő fertőtlenítés, csak a mi területünkön árvizek után egy-másfél tonna klórmetszet szórunk ki, ami beszivárog a talaj vízen keresztül a Dunába, az élővilágnak, meg a halak, az evi halak, a madarak, a zöld környezet, nem hiszem, hogy ennek örül, mert minden árvíz után felmerül a nagyon-nagyon-nagyon súlyos baktériális és egyéb fertőzést veszély. Ezt fertőtleníteni kell, tehát az épületeket fertőtlenítjük, a falakat az épületeknek, a zöld felületeket, a kerteket, a járdákat, tehát ezek a fertőtlenítőszerek egyenes irányban vezetik az utat a Duna. Végeztek egy kutatás, hogy a 3-4 évente megtörténő fertőtlenítés jobban pusztítja a környezetet, mint a fák kivágása, ahol egyébként madarak fészkelnek, halat laknak? Abszolút módon, tehát nem csak a fákat pusztítja a klórmész, hanem az embereket. Hát úgy tűnik azért, hogy ott a fák nagyon jól vannak. Hát a fák azok mindenhol egy idő után maguktól térhetnek, de hogyha most végig sétálsz a parton, azért nagyon sok kidőlt fát látsz, és a mi területünkön is nagyon több fa meghal az árvizek után, hisz a magas árvízszint megfullasztja a fákat egyrésztről, másrészt pedig a vegyszerek kipusztítják. Miért titkosak ezek a tanulmányok? Hogy miért nem tekintet ebbe bele? Miért érzi azt az ember, hogy valójában nincs egy igazi szakmai vita, ahol minden nyilvános, mindenki beletekinthet, és akkor lehet erről valójában szakmailag beszélgetni? Van a fővárosi önkormányzatnak az oldalán, ha jól tudom, van most fönt egy összehasonlító tanulmány, ami elemzi mind a partéligátnak a vonzatát, mind ezt a... Ezt kik végezték, ezt a tanulmányt? Ezt a főváros rendelte meg, és a Műszaki Egyetem. A fővárosi önkormányzat, gondolom a Műszaki Egyetem, és hát különböző szakcégek végezték, és csinálták meg ezt a tanulmányt. Hagyd reagáljon akkor erre a másik fél is. Még van egy negyedik dolog, ugye a fák. Itt mindig felmerül, hogy hol mennyi fát kell kivágni. Most el kell mondanom, hogy a Nánásti úti nyomvonal kapcsán nem veszi senki azt figyelembe, hogy a gát 10 méteres távolságában nem lehet fa. Tehát nem csak a Nánási úton kell a fákat kivágni, hanem az összes telken, ami a Nánási úttal párhuzamos, ott a fákat ki kell vágni. Ezért mondtuk mi azt, hogy lehet, hogy még több fát kell kivágni a Nánási nyomvonal esetén, mint lent a római parton. És van egy, már még egy szempont, tehát a Királyk Nánási úton sok ezer ember lakik családi házakban. Azoknak az élete minden árvízkor szinte ellehetetlenítik. Most ezt az állapotot is megszüntetni a római parti gát, ami közvetlenül a part élen van. Tehát sokkal több szempont mondja azt, hogy a part élen kell a gátot letenni, mint a Nánási úti megoldás. Jó, köszönjük szépen, ez szerintem így korrekt, hogy ezt te is el tudtad mondani. Szerintem ez így jó. Iván, szeretnél erre reagálni? Igen, mindenképpen. Először is üdvözlöm Egri Gábort, hogy örülök, hogy végre tudunk beszélni. Én nagyon szeretnék jogi elemzést látni arról, hogy mi a ártér és mi a nem ártér. Én úgy tudom, hogy az utóbbi 3 évtizedben nem adhattak ki állandó lakásra szóló építési engedélyt az út és a Duna között. Pontosan azért nem, mert ez ártér. És az útnak a bal oldalán pedig kifelé menet, ott pedig házak épültek, mert az pedig egy gát védte, és pedig az a gát, amelyik az út mentén húzódik, amelyik gátat megerősítenek, hogyha nagy árvíz van. Tehát az egy gát, amelyik megerősítésre is kerül, és szó sincs arról, hogy a Szentendrei útig ártér az egész terület. Az emberjogi kérdéshez azt tudom mondani, hogy körülbelül 30 ház van ezen a 200 méter széles, 3 kilométer hosszú területen, amelyik azelőtt épült, hogy ez ártér lett volna minősítve. Ebben a 30 házban lakó, mit tudom én, 70 vagy 100 embernek a problémája az ténylegesen egy probléma, ezzel foglalkozni kell. Én úgy gondolom, hogy ezt a 30 házat kisajátítani, megvásárolni nekik valahol máshol egy lakást venni, sokkal olcsóbb lenne, mint az egész római partot elpusztítani. A környezetvédelmi érvet értem, hogy feltölteni kell, minden árvíz után feltöltleníteni kell. Én nem hiszem, hogy több fa pusztul el egy feltöltlenítés után, mint amit kivágnának akkor, hogyha itt 10 méteres sávba letarolnának mindent. Azzal meg egyetértek, hogy mind a két gát változatnak az összes következményeit ki kell elemezni. Tehát én egyszerűen nem hiszem el, hogyha egy tanulmányban leírják azt, hogy az út mentén több fát kell kivágni, mint a parton. Egész egyszerűen azért nem, mert az út mentén nincs annyi fa, mint a parton. Tehát én azt mondom, hogy itt ellentétes álláspontok vannak, én meg vagyok róla győződve arról, hogy 55 ezer embernek a élete és vagyonbiztonsága egy sokkal fontosabb kérdés, mint az ott jogszerűen lakó, mondjuk 70 embernek a kérdése, amit egyébként szintén meg kell oldani, tehát senki nem mondja azt, hogy azokkal nem 70 emberről beszélünk, akik az ártéren laknak? Én úgy tudom, de hát ez sincs pontosan kimutatva. Mondom, nincsen olyan elemzés, amelyik biztosan kimondaná azt, hogy hány ház épült ott jogszerűen lakóházként, abban hány ember lakik, és tehát ezek az elemzések mind hiányoznak, mind titkosak, és lehet össze-vissza hivatkozni. Azt pedig, mint ahogy mondtam, az összehasonlító tanulmányt menjenek fel a hallgatók a főváros honlapjára, keressék meg ezt az összehasonlító tanulmányt, és mindenki olvassa el, és állapítsa meg maga, hogy ez a tanulmány, ez méltó-e a Budapesti Műszaki Egyetem, azt hiszem, geostatikai tanszékének a hírnevéhez. Ez a tanulmány olyan csúsztatásokat tartalmaz, hogy nekem a hajam száll az égnek áll. Tehát két nem nyilvánosságra hozott tervszerű valamit hasonlít össze, tehát eleve nincs összehasonlítási lehetősége az olvasónak. Kimutatja azt, hogy a két gát azonos költségbe kerül, és olyasmiket is hajlandó volt leírni ennek a tanulmánynak a szerzője, hogyha a fákat vágunk ki a római parton, akkor a római part benapozása javul. Szóval egészen nevetséges érvek hangzanak el. Tehát mi nagyon reméljük azt, hogy a Műszaki Egyetem el fog határolódni ettől a tanulmánytól, mert egyszerűen nem képviseli azt a szakmai színvonalat, amit egy ilyen nagy hírű egyetemtől elvár az ember. Itt egy kölcsös igyekezet volt arra, hogy ilyen körülmények között bebizonyítsák azt, hogy a partmenti változat az egyetlen lehetséges változat. Gábor, neked van ott szállodád? Egyébként, bocsánat, csak a Gábor is hagyjusson. Igen, ezt múltkor megbeszéltük, van igen szállodám, és itt egy pár dologban azért szeretnék visszaregálni, tehát nem csak 70, nem 70 ember lakik a római parton, hanem aki állandó lakos, hanem 70 család, tehát ez több mint 200 embert jelent. Nem beszélünk ugye a 6 szállodáról, amiből összesen 1000-1500 ember dolgozik, hogyha a beszállítóknak is... A szállodásoknak ki mondta, hogy építsenek oda szállodát? Hát tudták, hova építik, hát, nem? Ugye az egész római part ugye beépítés alá került már a 18. században. De tudták, hogy az mennyire védett, hát vagy most, nem védett? Balázs, ezt múltkor is megbeszéltük. Hát csak a római part be van építve a 18. század óta. Tehát itt nem az, amit múltkor is mondtam... Hát értem, de szállodát tud építeni. Nem a beépítésre beszélek, csak a szállodáról. Hagy mondjam végig. Tehát nem az Amazonas forrásvidékéről beszélünk, amit környezetvédelmileg meg kell védeni, hanem egy urbanizált, teljesen beépített területről beszélünk. Ezzel a szociológus úrral gondolom egyetértünk. Egy. Kettő, nem értünk egyet, szó nincsen beépítettségről. Elnézést kérek. Hát menjen ki. Hát nyilván ott van nyáron, pont az a hangulata ennek a térségnek, hogy halsütőkkel van tele, meg sörözőkkel, és nem emberi tartózkodásra állandóan alkalmas területek. Meghallgattam az urat, akkor most ő is hallgasson engem végig. Tehát a római 70 hektára teljesen be van építve. Az ott lévő vállalkozások, üdülők, tónakházak, megsemmisül, ott élő lakóknak a házai megsemmisülnek az árvízben, az árvizekben. A területet árvizek után fertőtlenítik. Erről beszéltünk, így van. Súlyos környezetvédelmi károkat okoz ez a fertőtlenítést a területen és a Duna élővilágban. Kettő. Három. Nem lehet az ott lévő vállalkozókat, embereket, sportegyesületeket, másodrangú embereknek minősíteni. Azért hiszem, hogy erről lenne szó, Gábor, hogy bárki is ezt másodrangúnak minősíteni. Amit a szociológus úr mond, egyértelmű másodrangú emberekké minősíti a saját honfitársait, akiknek ugyanolyan jogok járnak ki, mint bárki másnak az országban, vagy bárki másnak. Meg kell fizetni nekik a feltöltenítés költségeit. Pontosan én is azt mondtam, hogy annyira nincs képzett képbe, csak habzó szája mondja. 25 éve lakom ott, uram, ne haragudjon, sokkal, pontosan a királyok útján. Értem, de nem a 70 hektáros területen lakik. Nem lakom, mert nem volt, jó. Mert tudtam azt, hogy azon a területen nem lehet lakást venni, és eszemben nem jutott, hogy én ott lakást vegyek. Bocsánat, jó, fontos, hogy ezeket megbeszéljük. Egymásról beleszövegelés. Nem, azt hiszem, hogy egész tiszta egyébként, ennél voltak itt már durvább viták is. Gábor, hadd kérdezek csak még valamit, mert aztán nekünk át kell adni a hálózat miatt, hogy amennyiben megépül a gát, és azon a nyomvonal, ahol ugye önök szeretnék, akkor ezen a 70 hektáros területen egyébként építkezések indulnak majd? Szállodák, lakóparkok? Mi végig azt propagáltuk és azt támogattuk, hogy a római part és a főváros és a keleti önkormányzat is ezt támogatja, hogy a római part rekreációra legyen alkalmas. Tehát több tónakház létesüljön, több sétáló lehetőség, bicikli lehetőség, közösségi funkciók, ezt kell kiszolgálni a római partnak. Épülnek majd szállodák és lakóparkok? Csak hagyd kérdezem meg, Gábor, mert a kérdésedre nem válaszol. A főváros, illetve a kerület olyan rendezési tervet fogad el, akkor egy szálloda nem épülhet oda, egy lakópark nem épül oda, ez a kerület és a fővárosnak a szabályozási tervén múlik. Erre nekünk befolyásunk, ráhatásunk nincsen. Ezt a főváros és a keleti vezetésnek kell eldöntenie, és egy koncepciót meghatározni, hogy mi legyen a római parttal az elkövetkező 30 éven belül. Mi rekreációra alkalmas római partot akarunk. Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Hány lakópark épül most? Csak úgy számolja meg, legyen szíves. Ne haragudjon, de az, hogy most hány lakópark épül, ennek a témához semmi köze nincs. Hát azért azt tudhatjuk, hogy hány épül most. Hát nem számolom össze, meg kell nézni, hogy hány épül. Meg kell nézni, hogy miért épülnek oda. Biztos megvan az oka, hogy engedélyek, ezek hivatalos engedélyt kaptak. tehát a területre ezeket is lehetett építeni. De azt is tessék megnézni, hány csónakház van a 25-ből, ami felszámolódott az árvizek révén az elmúlt 10-15 évben. Nem az árvizek révén számolott, hanem hát, Pontosan. De be kellett őket tukni, mert a vizek elvitték őket. És nem a vizek miatt kellett romhalmazok helyén épültek a lakóparkok. Még akkor is jobban jár a kerületi lakosság, hogyha romhalmazok helyén feltöltésre épül, akár lakópark, akár szállodat. Kedves Gábor, romhalmaz azért van, mert a római partra évtizedek óta egy fillért nem költöttek, és utána meg tudjátok beszélni, bocsánat, nekünk mennünk kell, mert át kell adni. Köszönjük szépen. Hozzá magánterületekről beszélünk, amik mindenki, minden tulajdonos eldönti, hogy a magánterületén, ami a saját kerítésünk belül van, mit építhet. Azért ehhez mindenkinek joga van Magyarországon. Jó, nagyon szépen. Amit engedélyeznek. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Mi csak azt kívánjuk magunknak, akik vagy ennek a félnek adnak igazat, vagy annak a félnek adnak igazat, mindegy is, hogy kinek hisznek, hogy úgy menjünk rekreálni oda, hogy legyen sok fa, legyen sok zöld. Aztán, hogy ott mi épül, az legyen mindenkinek a saját magánügye, de hagyj rekreálódjunk úgy, hogy nekünk Balázs, az jó legyen, sok zöld legyen, Balázs, ne beton dzsungel legyen, hanem zöld legyen, és mentjük a fákat. És titeket foglak továbbra is hallgatni, Balázs. Rád szólt az Andy Vajna, vagy miért? Köszönjük mindkét félnek, köszönjük szépen, köszönjük szépen, viszont állásra, sziasztok, ciao. Hát gyerekek. Nem tudom, hol az igazság, én azt gondolom egyébként, hogyha meg lesz ez a mobilgát, és gyönyörű szállodák épülnek mögötte, akkor nem fog senki menni a szállodába, mert ki akar mobilgátat nézni, érted? De az, hogy nem... Ne vágjanak ki sok fát, igen. Hogy most azért szeretett, mert zöld, mert jó. Na. Igen. Nem tudom, hol a... Meg a kronológiával van tényleg a baj, hogy... Fiala János műsorát hallottak. Nem most kéne. Nem, fontos. Figyelj, ritkán csinálom ki, de szerintem ez közügy, erről azért néha beszélnünk kell, viszont mennünk kell. De elmondod utána, bocsánat, csak nem fontos. A zsűrit hátulról az ujjával piszkál közel a felekemhez. Kettő perc, már pontosan 9 óra jövünk mindjárt. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai Repestjén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Kilenc óra után 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello Feri, aki itt van velünk újra, hello Jani. Sziasztok! Aki régi motoros. Öreg szaki. Éjjel, itt vagyunk. Na, azt mondja, hogy... igen, érdekes volt ez a vita, az ember sose tudja, hogy kinek van igaza. Én római parti lakos vagyok, tudom, nagyon sok hozzászól a gyerekek, ez a nagybüdös valóság, az űrge hazudik. 80-as végétől van a hajóm, a római parton több sokan állnak házat. Azért bontottak el, mert újépíti társasházat, lakóparkot építettek oda. Én egyértelmű, hogy Gábornak hiszek. Szóval nagyon sok vélemény, nagyon sok hozzászólás, mindenki dönts el maga, szerintem ezzel foglalkoznom kellett. Jó volt, hogy foglalkoztunk, lehet, hogy talán kicsit hosszú volt, és nem reggeli soha hangulatú, de fontos, fontos. És van, aki ebben ellenzékiséget lát, van, aki liberálisnak mond minket. Itt mindenki mond mindenkire. Van, akinek standard köcsögök vagyunk. Gyerekek, mi csak szeretünk járni a rómaira, és szeretjük a fákat, és tudjuk, hogy hasznosak, és szeretnénk, ha egyszer jó, hogy jó dolgok valósulnak, meg legyenek, meg építsenek, csak hagyd nézzük meg, hagyd lássunk rá, és aztán legyen egy olyan, ahol konszenzus van, és épüljön olyan, ami mindenkinek jó, és ne gondoljuk, érezzük azt, hogy valami másfajta érdek vezérel itt néhány embert az építkezés mögött. Úgyhogy drukkolunk a rómainak. Aztán meglátjuk, szerintünk ezzel kellett foglalkozni. A szuper a műsorfiú, köszönjük a beszélgetés, harmadik kerületi lakosok vagyunk, jó volt hallgatni. Gyerekek, a csónakház, értsétek már meg, köszönjük a hasznos hozzászólást. Jó. Mondtunk mást. Igen. Családom generációk óta lakik a római parton, négy nagyapám műemlék csónakházat bontották le és építették át lakóparknak. Tudták, hogy ártérben építkeznek, és így is adták el a lakásokat is, és most védjük meg azokat, akik a simlisektől lakást vettek ezen a helyen. Ezt nem értem, elpusztítjuk a környezetet, amíg szép ezen a földön, szomorú. Köszi, hogy foglalkoztok az ügye, szép napot nektek. Ilyen SMS-ek is jöttek egyébként. Na, téma lezárva, meglátjuk, hogy mi a döntés. Aztán foglalkozunk. Még egy utolsó SMS. Balázs, te liberális köcsög. Amikor NDI Rádióhoz jöttünk, azt mondták, na, Na megvan, megvették őket a Fidesz bérencek, és most már itt, na most már akkor csak a kormány propagandát fújják, majd ez volt, nem? Így van, és most hogy is van? Most akkor, na jó, akkor mit csinál, akkor liberális köcsök vagy? Jó, de most nem az volt, hogy eddig az volt, hogy ide jöttünk, és akkor az van, hogy akkor most akkor már úgyis majd tőlünk is azt halljátok, hogy minden oké, és mindenre bólogatunk, most akkor azt mondjuk, hogy gyerekek nem biztos, hogy meg kéne épül meg, ez csak egy gát, nem annyira politikai nyanya, aki benne van a politika, na most akkor a liberális köcsök, most akkor melyik? Nem tudod már magad se eldönteni, mi, hogy ki mi vagyok, vagy mik vagyunk. Aztán, ha készül majd egy nagyszerű film a film alapnak a támogatásával, amit mi is dicsérni fogunk, akkor mit teszünk, akkor megint fidesznyikek leszünk. Kincsem, na mi van, toljátok film alap, mi? Mi a liberális vagy mi? Sose beszélsz arról, hogy miért a liberális köcsög vagy. Most úgy tervezzük, hogy ezen a héten, hétfőn, szerdán, péntek a liberális köcsögök vagyunk, aztán nem akkor kecsütötök a jövétől hétfőn, szerdán, péntek, és így fogjuk váltogatni. Ezért szeretek rádiózni, és ezért izgalmas műfaj, mert egyik nap azt mondja, hogy liberális köcsög, másnap azt mondja, hogy igazad van, nagyon szeretlek. Másnap megint mondasz valami olyat, ami kicsit neki nem úgy fekszik, fáj neki, rossz, hogy na, te megint megvettek téged, te köcsög. Holnap megint azt, igen, bár igazad van, szeretlek. Ugye, tehát, hogy naponta változol meg, és válsz ugye az ő szemében istenné, hogy azt mondod, amit ő gondol, utána viszont a sárban tipor ellép rád, köp le, és azt mondja, hogy te szemét, téged is megvettek. Mert másnap azt mondja, te mégis csak jobban jó, én szeretem a balit, az jó. De nem gondolkozik ezen, hogy tegnap még ezt mondtam, ma meg az. Ez olyan, mint a futball. Nézzük, mit csinálok Ronaldóval vagy Rooney-val. Egy nap a vállukon hordozzák, másnap meg, hát mit csináltak a Paris Saint-Germain-nel, akiket évekig a vállukon hordtak, érted, a kocsiból nem tudtak kiszállni, és meg akarták őket lincselni. Ha berúgod a gólt, szeretnek, ha nem olyat mondasz, meg akar verni. Ez a rádió szakma, de nincs ezzel. Nincs ezzel baj, mi ezt szeretjük. Feri, mikor jön vissza, kérdezi Dév? Jövő héten. Még Szabin vagyok. Indítom az alfát, azt is írták. Leszarom, mi lesz ott Kazinyi Nyíregyházáról. Köszönjük szépen. Ez is egy oly szinte hozzáállás. Majd, amikor Nyíregyházán történik valami, mi azzal is foglalkozunk. Nem tudsz olyat mondani, hogy szeresselek. Nagyon szeretlek. Ezt nem nagyon értem. Tényleg az vagy, de szeretünk. Na jól van. Mozifilm, csütörtök, filmszínház, muzsika. Na. Lesz majd ennek egy ilyen tödödödö. Lesz majd, aki kérdez. Cigány György. Már tegnap rám lőcsölték a szövegírást, csak mondom. Így van. Igen. Mert tudják, hogy jó vagy benne. Várj, még két-három alkalmat megvárok, utána már megunod. Nem. Én szeretem ezt a rovatot. Hát ma már, amikor vloggerek agyonvágva, agyonefektezve beszélnek filmről, színházról, akkor ez egy kicsit analóg rovat, amikor három ember megvitatja, hogy mit látod. Mindenféle képi anyag, mindenféle nagy promó nélkül, analóg módon megbeszéljük, hogy mit láttunk a színházban, meg a moziba. Ma már nem így készülnek a filmajánlók. Leadnak valami hangzatos trélert, vissza látvány, vissza kép, vagy tényleg a vloggereknek megnézed a mozi ajánlóját, hát agyonvágva, effektezve, kis bemutatóval. Mi pedig bácsisan megbeszéljük, hogy mi volt. Te nem láttál melyik semmit, mert te... Nem, ott... Jelasics voltál, futottál. Tényleg ott mi megy most? Láttál valami? Valami mozis premier? A Szépség és a szörnyeteg. Ja, igen. Azt nagyon nyomják, az rettet mennyiségű óriás plakátom volt kint. Egyébként meg nagyon más nem. Tehát, hogy így ott nyilván van, elmennek a moziba, az emberek megnézik, de azt a Szépség és a szörnyeteknek az új felújított változatát, vagy új változatát, azt nagyon nyomják. De hát ott csinálják, ott nem nézik a mozit. Ez a más világ. És most melyik kötök volt hol? Én színházban voltam, de moziról is tudok beszélni, János, sorozatokat néz, Laci meg látta a King Kongot. Ami ugyanolyan fontos, mert mainstream popcorn mozi, a sokadik King Kong feldolgozás. A Koponya sziget. Félelmetes, Laci? Félelmetes? A King Kong. Na gyere, mondja pár mondatot, hogy azért egy kicsit higítsuk azt a kultúrát, amit majd a színházzal képviselek. Igen. Mondj három mondatot a King Kongról. Kifejezetten szórakoztató és látványos. Hát a King Kongot már nem lehet más. De nem a legutóbbi King Kong film 2005-ben, az nagyon gagyi volt. Tehát, hogy amikor verekedett ott egy dinoszaurusszal. Hát az pont nem volt belőle gagyi. Tehát lehet, hogy az egész sztori az gagyi volt. Pont az a része, amikor a T-rexekkel verekedett a King Kong, az egyszerűen zseniálisan volt megcsinálva. Nekem, én úgy gondoltam, hogy akkor nem. De most megnézed, most sokkal jobb. Tehát most természetesen, mint hogyha tényleg így. Most természetesen? És most igen. Is verekszik? Berekszik nagyon. Berekszel? Nem mondhatom el, de van, akivel igen. És van a végén a elkapás? A kettesek elkapása? Az még benne van? A Lomonosz vegyetet. Az elején van. Az elején van. De a szerelem, a fősztori, a szőkeücsaj, a majom. Az mindig megben. Azért megnéztem volna, hogy mi van, hogy összejönnek. Azért engem egy ilyen sztori érdekelt volna. Tehát ha az a szerelem viszonozva van, akkor azért az első éjszakán. Miért nem alternatív? Miért nem szőkeücsaj, majom? Igen, és egy nagy darab nő. De szeretnék egy ilyet. Egy nagy darab nő elmegy a dzsungelbe, és elrabol egy szőke majmot. A kezében fogja, kiszakítja a családjából, és elviszi egy felhőkarcolóra. De jó, sírtál a végén, mert én gyerekkoromban egyébként a King Kong végén sírtam. Figyelj, tehát, én el tudom képzelni egy olyan változatot, amiben a King Kong helyett Tracy van, és engem rabol el. Nagyon csókolgat, és én megyek a dzsungelbe kiszabadítani. Milyen könyvbe lábadt a szemem, aztán rájöttem, hogy férfiak, és akkor megállt. Nem, én tényleg, én az itin bőgtem, ami ilyen ikonikus, és emlékszem rá, a King Kongon bőgtem, akkor lelőjük a majmot, és ott fekszik, és sorozzák. Én gyerek voltam, hát akkor én azon elbőgtem magam. Az itin most az a felújított változaton bőgtem, amikor az ujjáról eszedbe jutott az urológus. Így van, felüvöltött. Inkább szedem a prostamol, csak ne legyen még egyszer. Ugye nézd meg a King Kongot, mert most más a vége. Nem, ez egy elvi kérdés. Más a vége. Győzem, igen. Ez olyan, mint a teljesen új a sztori, egy a lényeg, hogy van benne egy nagy gorilla. Igen? Igen, más a vége? Más. A Titanicra is azért ültem, mert nem tudtam, mi a vége. Akkor beülök a majomra is. Nem. Én 4DX-ben néztem. Olyan, hogy ráz a mozi, meg fröcsköl? Egész jó volt. Én összeállom magam a 4D-től. Kettőször megmozdul a székén, én annak jövök, nem bírom, aki rászkodik, az ilyen bírán fú, attól én megőrülök. Beleszuszoklak az arcodban. Majom szag van. Mindegy, ennek jó a sztoria, visz végig. Milyen menő lenne, minden vetítésnél három csimpánzt így elengednének, és ugye azért, hogy megijednél kicsit, meg egy ilyen nagyon agresszív pávián, egy nagyon rózsaszín seggel tud, aki nézni a nacsosztáladat. És közben úgy néznéd a majmot a vászon, hogy közben biaskodsz egy rohadt nagy páviánnal. Azért az kicsit jobban átjeled. Ez az 5D lesz, amikor már élő állatok lesznek a stúdióban. Jó, egyébként menő. De miért érülsz be ilyen szarokra? Mert szeretem a szarokat, de hogy... De ez nem az, ez visz magával, végig szórakoztak a látványos... Jó, ez egy popcorn mozi, persze, nyilván. Most teljesen más a sztori. Tényleg csak a gorilla az, ami... De mi miről szól, hogy King Kong New Yorkban így egy kozmopolita majom? Ez a Koponya-szigeten. Koponya-szigeten. Hú de, az a klasszik. Most mondta, hogy más a sztori. Igen, mert hogy... A sziget meg a majom az... Igen, mert a Csepel-szigeten jár. Most láttam egy nagyon hirdetést, hogy a zombik nem tudnak úszni. Vegyél panelt a Csepel-szigeten. Nem tudom, mi ezzel nagyon tetszett. Vegyél panelt a Csepel-szigeten. Jó, köszi Laci, ez egy popcorn mozi. Én színházban voltam. Ne figyelj semmi. Most már azért kezditek elni, hogy tényleg van egyfajta kattanás, hogy minden héten jövök egy új darabban. Hát eszenyéknek is élni kell valamit. Nem Vígszínház, nem Vígszínház. Képzeld el, hogy nem Vígszínházban voltam. Ha nem? A Pintér Béla és társulatának egy nagy klasszikusát néztem meg. Szkéné, Műegyetem. Hát figyelj, ez szenzációs a dolog. Szké is és Szkéné is? Igen, hagyd mutatkozom be, Szké vagyok, ő pedig Szkéné. Hülye állat. Kaiser Stefa Ungarn. Ez a címe volt, vagy a... Kaiser Stefa Ungarn, Kaiser Stefa Ungarn, és Pintér Béla egyébként játszik benne. Fantasztikus. Egy viszonylag a Szkéné megy régóta Frodo futó produkcióra van szó. Mi volt ez? Hozzáértem a fülesembe, és valami eldurrant. Ráugrom. Balázs így hátra ők. Nem, hozzáértem a füles zsinórjához, és olyan volt, mint egy petárdát csőrobbantottak volna a fülemen. És... Figyelj, szenzációs, tehát, hogy elképesztően jó a darab, ez egy nagy klasszikus, amit én már évek óta meg akartam nézni, kihalásos alapon lehet bejutni, és egy óra az egész, vagy mint a másfél óra, tehát nincs szünet, beengedés sorrendbe, vagy érkezés sorrendbe ülsz be. Csodálatos, állsz a büfében, várod, nincs helyjegy, várod, hogy beengedjenek, hát régmúltat idézni, nagyon sok ilyen amatőr társulat van, ahol ugye hasonlóan működik, de nincs helyjegy, amikor megérkezel, vagy kint állsz az aulába, vagy bent állsz a büfébe, egyszer csak nyitják a termet, és utána beülsz. A jegyszedő egyébként utána játszik a darabban, aki felkonferálja, hogy mire hármat számolok, a darab elindul, utána már ő van a darabban. Tehát az egész kicsit alternatív, ugye, aki jár a Szkénébe, megnéz Pintér Bélát, az tudja, ezért rettenetesen beteg darabokról van szó, és Pintér Béla is játszik a darabban, ő egyébként Petőfi, na, és hát szórakoztató. Szóval arról szól a darab, csak néhány mondatban, hogy a szabadsághoz elbukása után vagyunk, és egy időutazás miatt visszatérünk 1848-ba, ahol működik a Kaiser Stefa Ungarn, ami egy televízió, a császári televízió. Teljesen beteg. <Jó. gül> És megjelenik a darabban Kossuth, Petőfi, és aztán beleavatkoznak azok, akik visszamentek a kiegyezés utáni időből egyébként a 48-as szabadságharcba. Kvázi megváltoztatják a történelmet, megnyerjük a szabadságharcot, és nem lövöm el, hogy mi a vége, és onnantól kezdve minden, ami az elmúlt 150 évben történik, az megfordul. Mire visszatérünk jelen időbe, addigra pedig már egy teljesen más más valóságba utazunk. Kitaláció, fantázia, utazás, téridő kontinuum, és közben rettenetesen nagy kritika a mai élettel, a közélettel kapcsolatban, az akkori élettel kapcsolatban, Kossuthtal, Petőfivel, akik játszanak benne, Petőfit rendszeresen összekeverik Arannyal és mindenki mással, nagyon önérzetes. És kicsit tényleg olyanok lehettek, Kossuth és Petőfi általában együtt jelenik meg, Mucsi Zoli játszik benne, Turvoszi Szabolcs játszik benne, Pintér Béla, és hát kettő, másfél óra könnyes röhögés, óriási kritika a jelen életnek és az akkori történéseknek, szórakoztató. Érdemes megnézni, szerzek rá nektek, ez tényleg olyan, hogy hát beülsz. Most mondtad, hogy nem lehet bekerülni. Hát, igen. Ja, jó. Nagyon jó darab, aki szeret színházba járni, szeret egy kicsit betegebb, elvontabb, őrületbe hajló darabokat, az mindenféleképpen nézze meg. Szakít mindennel, ami a hagyományos színház, tehát nincs bejövetel és művelesés, és akkor hangos nevetés. Masszív másfél óra őrület. Akkor mit keresnék ott? Bélát akarok megnézni, mert vannak lemaradásaim, de ez egyik legjobb darab, ez a Kaiser Stefan Ungarn. Szenzációs dolgokat csinált a Nemzeti Lovas Színházban is, úgyhogy én bírom, mit bírtam. Hogy jöjjük rá, a diétája is. Igen. Na mindegy, szóval tényleg jó. És klassz megnézni. Azért nem tudok róla többet eszélni, mert ellövöm, hogy alapjában miről szól. Hát meg a színházi előadásról nehéz, hanem kritikát akarsz írni, hanem egy ilyen jó élménybeszámolót, akkor idáig tartasz, ugye? Igen, közben mi történik a császári tévéből, aki magyar, az nem magyar lesz, aki osztrák, az megváltoztatja, csak a román a román, ő biztos, hogy román. Nagyon nagy fricska, aki magyar volt, az császárhívő lesz, aki császárhívő, az magyar lesz, ott is fordul minden, most is fordul minden. Szóval nagyon, nagyon klassz darab, és nagyon, nagyon szórakoztató. Milyen volt a büfé? Nem volt, álltunk és vártuk, hogy beengedjenek. Nem láttam ezt a klasszikus, mondom, ez a műegyetemnek egy olyan pince színházat, tehát nem volt szerintem a kókuszróló pulcskocka. Tátra csúcsi is lett. De voltak hasonlók. Úgyhogy ez. Hát ugye ott van, a Bajnok című darab is van szintén ebben, ami... Ismertek a Bajnok történetét? Ja, nem. Az adáson kívül van. A Bajnokok reggeliét, ez egy új táplálkozás. Láttam valami jó sorozatot? Még csak, hogy többet mondjunk. Akemaga Kill. Akelemago. Igen, ez annak az anime sorozatnak a címe, amit a legutóbb végigdaráltam. A lányom kedvéért, hogy tudjunk miről beszélgetni egymással, és hogy ne veszítsük el egymást a valósággal kapcsolatban a fonalat, mint apa és lánya. Tehát én most ezekre az animékre vagyok rácsúszva. Nem annyira a filmes élményt szeretnék megosztani veletek, hanem egy előadást, előadáson szerzett élményemet, amin tegnap voltam, ugye? De beszéltem róla, hogy Magyarország érkezik az Ecolife magazinnak a támogatásával. Van egy sorozat, Zöld Hősök címmel, egy ilyen előadás sorozat, és ennek az első vendége Bea Johnson volt, aki egy hardcore környezetvédő, aki ugye azt mondja, hogy a Zero Waste Home mozgalomnak az alapítója, amit már nagyon-nagyon sokan felcsippentettek, és nagyon sok nagyon jó tippet kaptak általa, hogy hogyan válhatnánk, vagy hogyan léphetnénk rá arra az útra, aminek a végén Bea Johnson szerint, meg hát ugye a Bea Johnson példája alapján vár minket egy olyan élet, ahol nem termelünk szemetet. Tehát igen, tegnap elmondtuk, hogy évi egy kiló, egy liter. Igen, egy liter szemetet. Mondtam, hogy kérdeznek a WC-papírt, a tampon, meg az ügyinbetétet. Hogy akkor, ez a legfontosabb három, ami érdekel. Ezeket a kérdéseket természetesen az ott lévő egyébként nagyon népes szám a közönség is. Az Elte Gólyavárjában volt, full telt ház előtt, rengetegen voltak rá kíváncsiak. Tehát és mit mondott, mi a válasz? Hát a WC-papír az a WC-papírról nem mondott le, viszont a WC-papírral kapcsolatban is volt egy nagyon jó sztoria, hogy mondta, hogy minden egyes olyan dolgot, amit korábban használt, megpróbált valamilyen alternatív módszerrel kiváltani, és ennek is utána nézett, ennek a vonulatnak, és valamilyen nagyon-nagyon elvadult ilyen hardcore zöld környezetvédő blogon talált egy olyan kis cikket, ami arról szólt, hogy hát vannak olyan tőzeg és moha félé, amiket ha összegyűjtünk, és utána kimossuk, fertőtlenítjük őket, akkor erre a célra is tudjuk őket használni. Többször ráadásul. És többször is. Persze, most kitörlöm a fenekemet zúzmóval, mohával, elmosom a mohát, és azzal törlöm a seggem. Tehát, hogyha ha abból indul nagyon ki, elszállnak kell lenni. Ha abból indul ki, hogy mondjuk a föld lakosságának egy túlnyomó többsége nem használ WC-papírt, hanem mondjuk egy vödröt használ vízzel, meg a kezét, jó, ne menjünk vissza azért, mint érteni, hogy de évjel, jó, azért ne. Kimosható törlőkendőt, vagy ilyesmi. Ne tekintsünk erre olyan, hogy azért ez egy teljesen szokás dolog, hogy zúzmóval törlöm a seggem. Szóval a lényeg az, hogy de egyébként miért ne? Most megyek ki a bőrzsön, hogy megkirándulja, ha talán nagyon rám jön, ott megteszem. Náluk nagyon mohásodik hátul, hogy ilyen pátukorra. Oké, csak hogy soroljunk egy-két dolgot, látik, hogy figyeljetek, a lényeg, igen, elment az idő a pintére, hogy de nem miatta, elmegy az adás, csak mond, hogy kaja, banánhéj, narancshéj. Na, kipróbálta ezt, mert Feri kérdezte ezt a dolgot, tehát kipróbálta ugye az uzmokat, és a vége az lett, hogy azt mondta, hogy hát inkább nem, igen, tehát a vécipapírt azt nem tudja kioktatni. Mi van a kajával? Figyeljetek, a kaját minden ételt olyan formában vásárol meg, hogy olyan helyeken, ahol ki lehet mérve, tehát kimérve lehet kapni, és nem használta nála. Nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy az összes csomagoló anyagot elhagyta a háztartásba. Tehát gyakorlatilag nála nincsenek műanyagok a lakásban, üvegtároló edényekben tart. Tehát üveggel megy a henteshez? Igen, üveggel megy a henteshez, üveggel megy a zöldségeshez, gyakorlatilag mindent üvegekben tart. Az üvegekről tudjuk, hogy 6-8-szor fel lehet őket használni, tehát hogy mondjuk egy egyszer használatos műanyag csomagoló eszközhöz képest sokkal környezetbarátabbak. Tehát nála fém van, papír van, műanyag van, és nem az a szempont, hogy újra felhasználható legyen, hanem hogy addig használhass, amíg el nem törik, amíg meg nem rozsdásodik, amíg tönkre nem megy, stb. Tehát, hogy ugyanakkor pedig azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy te is ilyen neváljál, mint ő, hanem hogy lépjél erre az útra. Hogyha tud neked egy-két olyan tippet, trükköt adni, ami által te egy picit környezetbarátabb életmódot tudsz élni, akkor ő már örül. Tehát, hogy ő nem akar senkit erőszakkal erre az útra terelni, ez számára is egy kísérlet volt. Jelentkeztél, hogy kiveszed a joghurtos dobozt a szemetesből, elmosod és ketté választod? Nem voltak nálam durvábbak. Durvábbak voltak nála, tényleg? Alig meghallgattam, hogy ennél mi durvább, hogy kutatsz a szemetesből, és kiveszed a joghurtos dobozt, és elmosod. És hogy megy? Kinyomja egy üvegbe. Szódabikarbóna. Ja, hogy nem is használ. Nem használ fogkrémet. Egyáltalán szódabikarbonával mosnak fogat, és olyan fogkefével, aminek fanyele van. Abból ugye a fa az gyakorlatilag újra felhasználható, és igazából egy lebomló természetes anyagról van, és nem lószőr, hanem műanyag. Ez az egyetlen egyébként, ami nagyon mennyiségben volt az üvegben. Mert hogy amikor elhasználják a fogkefét, akkor szépen kihúzgálják belőle a műanyag szálakat, ez beledobja szépen az üvegbe, a fával pedig egyébként sok mindent lehet csinálni. Na jó, azért azt gondolom, hogy meg kell. Igen, én értem. Persze ez egy út nyilván, aminek ő a vége, de azért, hogy azért komolyabb elbeszélgetést lenne egy terapeutával, azért már is van egyfajta kényszeresség ebben a sztoriban. Azt mondtam egyébként nektek is, hogy tudod ezt az egészet elkezdeni. Úgy tudod elkezdeni, hogy hazamész, és körbenézel a szobában, körbenézel a spájzban, körbenézel a konyhában, körbenézel az összes helyiségben, és végig gondolod, hogy ezek közül a tárgyak közül mi az, amit te használsz rendszeresen. Hogyha abban az évben még nem vetted elő azt a bizonyos eszközt, de mi van, most a síléccel beszélünk, tehát hogy, jó. Nálam mit csinálnál a garázsban? Jani, ne, a léceim, ne vidd el, nyárban most nem sielek. Akkor figyeljetek, arra a dologra nincsen szükséged. Ha tetszik, hanem erről van szó. Tehát csak azért tárolni dolgokat, hogy majd jól lesz az valamikor valamire, nincs értelme az ő olvasatában. És valahol ebben azért van igazság. Jó, én meg nem használtam a gázsperimet, de bejössz, lefújlak. Tehát, hogy nem engedem, hogy kidobom. Lehet, hogy évekig nem fogom, de egyszer, mi van, akkor jönnek, amikor kidobom. Akkor is van bioverzió. Például hordhatnál mindig magadra egy kis kelyenborsot a zsebedben, és belefújnád az arcomba. Jó, erről még pár mondatot beszéltünk, csak át kell adnunk, hogy nehogy megcsusszunk, úgyhogy jövünk mindjárt. Igen, ez az évi egyet, le a kalappal, be a Johnson előtt. Zseniális, szórakoztató, és tényleg egy magával ragadó személyiség. És mondjam, nem erőszakos, nem téríteni akar. Jézus, téged szeretem! Nem. 3 perc elmúlt 9:30, ha valaki menne a WKD-re, jelentkezze Ános Ugrás, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a itt vagyunk már is, hármas ugrás játszunk, halló, jó reggelt! Sziasztok, fiú! Hello! Hello. Jó reggelt! Szia. Ciao! Sziasztok. Jó reggelt! Niki, hello, Niki! Igen. Niki, szia, te is mennél a WKD-re? Azért jelentkeztél, ugye írtuk, hogy ma a héten nagyon speciális az ajándékunk, és azok jelentkezzenek, akik aztán nem a kukába dobják a kettő darab meglehetősöd. Nem, a kukába, a páromnak szeretném ezt megnyerni. Na. Előadásra jegyeket. Miért kellene a párodat erre elküldeni? Hogy miért szeretném? Ő olvas ilyen önfejlesztő könyveket, meg mondjuk nekem meg Katinka nagyon tetszik, hosszú Katinka, ő nagyon, meg Sén is, úgyhogy szerintem jó kis előadás lesz. Ja, hogy ketten mennétek, tehát neki nyered, de akkor elkísérnéd. Persze, azért természetesen én is meghallgatnám szívet. Jó, oké, na beszélünk majd még erről a rendezvényről. Ez már ugye megvan, mert hogy betelefonáltál. De előtte azért nézzük a kérdéseket. Milyenek, János? Ja, könnyű, kifejezetten könnyű. Reméljük könnyű. Na figyelj, Niki, így szól az első kérdés. Melyik trópusi betegséget gyógyítja a kinin? Kinin. Malária. Így is van. Így van. Malária. Menjünk tovább? Igen, meg. Klasszik kérdés a fülesből. Igen. Melyik a legendás színész filmjei a Zsaru vagy Csirkefogó, a Szabadlábon Velencében és a Kellemes húsvéti ünnepeket? Kellemes húsvéti ünnepeket, Szabadlábon, Csirkefogó, kinek a filmjei egyet? Kinek fordítasz, hogy ki van ott? A fiúknak meg a körnek, hát az egész csapatnak. Ja. A tervező brigádnak. Na mondjatok valamint, mert lejár az idő. Na, Csirkefogók. De mi volt? Szabadlábon, Velencében. Na jó, nem. Zsaru vagy Csirkefogó, Kellemes húsvéti ünnepeket, amiben egyébként Sophie Marceau-val játszott együtt ez a legendás francia színész, akit úgy hívnak, hogy Jean-Paul Belmondo. Igen. Hát, jó. Jean-Paul Belmondo. Hát jó, de ki az? Jean-Paul Belmondo. Ki a helyre? Ismered őt, vagy láttad filmjét? Nem. Ne csináld, hány éves vagy, Niki? Hány éves vagy, Niki? Nem, 26. Mikor születtél? Mondd az évszámon. 89. Hát, és lassan lesz egy generáció, akinek már Belmondo nem mond semmit. Hát nem, sajnos. Kellene. Meg, mutatom, hallgass meg, figyelj, mutatom, figyelj. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő a VKD-re, április 1-ére a Paplászló Sportarénába. Igen, ez megvan. Szuper, köszönöm szépen. Én sokat beszéltem erről a rendezvényről, hogy ez nagyon klassz. Ez egy, úgy is mondhatjuk, hogy ez egy ilyen inspirációs nap tulajdonképpen. Az ember elmegy. Nem fogsz előadni. Nem vállaltad. Nem, megkeresek csak későn, és mondtam, hogy nem tudok erre. Azért nagyon nagy nevek jönnek, meg nagyon jó előadások lesznek, azért ez erre. Fel kell készülni. Nagy magyar nevek, nagy külföldiek, motivációs trénerek, coachok, akik baromi érdekes dolgokat mondanak az önfejlesztésről és arról, hogy tényleg mennyi minden fejben dől el, és hogy az ember hogy tudja a saját életét, környezetét úgy megváltoztatni, hogy csak kezébe veszi az irányítást. Onnantól kezdve, hogy mit gondolsz saját magadról, és hogy naponta az autóba ülve milyen gondolataid vannak, és hogy már ott indul a fülön csípés és a változás. Aztán ebből vannak olyan előadók, akik milliós brendet építettek, világhírűek lettek, és utaznak, és előadnak, és hihetetlen úgymond médiumoknak számítanak, mert baromi jókat mondanak. Úgyhogy szerintem jól fogjátok magatokat érezni. Jó? Biztos, nagyon jó lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Menjetek április 1-én az arénába. Köszi, jó mulatást nektek, ciao. Köszönöm szépen, köszi, szia. Hello, szia Niki, hello. Mit rögsz, Feri, mit láttál közben? Make-up day. Ezt tegnap Robika elküldte egy ilyen. Balázs, hogy nem fogsz előadni a make-up day-em. Robika volt? Nagyon, nem írtam. Nem, már tegnap elküldte, láttam, Robika is. Igen. De hogy lassan befézitek, tudok végre dolgozni, kicsit Kazi küldte nekünk. Na, ennél jó SMS-ek jönnek még egyikén. Meg sem kellett néznem a kincsemet, itt a Feri és Tisztára egy lovardában érzem magam, amikor nem. De kapok én is. Jaj, nagyon szupi Balázs, ez a színház, befosok a gyönyörűségtől. Na, hagyd a batnyani, te jössz. És? Nagyon izgalmas hangzik a darab, amiről Balázs beszéltél, de hadd beszéljen már az a másik csávó a majmos poziról. Ma nálam ez a kedvenc. Hadd beszéljön már a másik csávó a majmos poziról. Sziasztok, na, ezt laposom, na, gyere máz a csávó, azt mondja már a majmos mozit. Már. A majmos moziról nagyon jó. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Egyrészt, hogy itt volt Feri, reggel köszöntöttük őt, és beszéltünk a futásról, jókorán volt, úgyhogy lehet, hogy sokan nem hallották. Valamint 7 órakor jelentős hányadát az autóban ülő szülőknek elkapcsolásra buzdítottuk, abban az értelemben, hogy egy alternatív színező könyvről beszélgettünk, és hát én megkaptam SMS barátoktól, hogy közi, 7 óra diszkóriattan kellett elkapcsolni. Ma megkapcsolja el, szoktas hozzá gyereket, magyarázd ki. Kezdődik a beszélgetés. Van egy alternatív színezőkönyv, ahol papa, mama egymásra tanál, papát felálló kukival lehet színezni a gyerekeknek, 6-7 évesen nem kötelező, nincs benne a tanterben, de délutánra megvehetitek. Kielemeztük a rajzokat, a színezt ki feliratokat papát felálló kukival, és aztán arról beszélgettünk, hogy lesz a gyerek 6-7 évesen, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Reggeli Show, az ajándékcsomag. Na, Mármint csütörtök. Az a kis péntek. Ja, az a kis péntek. Jó. Ha nem, hát nem. Nagyon jó volt, amit írt Joe küldte nekünk. Nagyon izgalmas hangzik a darab, amiről Balázs beszél, de hadd beszélj már a másik csávóról, a Majmos Moziról. Nagyon szerettük. Joe, ha hallasz minket, te vagy a nap hallgatója csak. Hát nem tudtad felvenni, de szerettük. Szeretjük az én SMS-eket, jó, amikor viccesen tesznek bennünket helyre. Hallgatók. Jó. Meg is vagyunk. Megint jó voltam. Én mindig magamat, én csak magamat pontozom. Mi is jutott a lepontozhatjátok? Nem, nekünk az jó. Én gyerekek, én abszolút elégedett vagyok a mai teljesítményemmel. A mi elégedettségünk. 6-15-kor kicsit feladtad, de utána jöttél. Egy tízes skálán, egy 8-8 félre én behozom ma magam. Tehát, hogy én mindig lepontozom saját magam, nem tudok rosszabbat adni. Egyszer nem tudok. Akartam, de nem megy. Nekem nincsenek elvárásaim magammal szemben, és ezt mindig hozom. Aztán nagyon jó az, igen. Jó van, holnap péntek? Holnap péntek. Gyerekek, ez gyönyörű. Hát ez hogy elsúrant? Elromlik az idő a hétvégére, de jó lesz. Na csak, nem, még szombatra azt mondták, hogy ez még süt egy kicsit, és aztán már vasárnap csak 12. Szombatra még jó idő lesz. Jó van, üzenetek valamit a Börzsönynek? Puszi. A Börzsönynek? Ma mész Börzsönybe? Igen. Ma mész oda? Igen. Hogy ma? Igen. De miért? A Börzsönybe. Melyik a Börzsönybe? De miért mész a Börzsönybe? Mert ott van egy erdő. De erdő sok. Megölelek néhány fát. Erről pont hiányoztam erről a biológia korát. Elki még az erdőben. Tényleg? Igen. Nagy lelövök néhány vadat. Igen, szeretem az állatok közelről, meg mindjárt. Kocsiba. Nem. Nem ér mi, hova? Megvilágosodni. Konkrétabban hova? E Börzsönyben. Na jó van, akkor jó szórakozást. Holnap 6 órakor jövünk, szépen mond mindenkinek, szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagyágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.